gemoed met het NWS-journaal. De Amerikaanse regering breidt de zwarte lijst uit van Chinese bedrijven waarmee Amerikaanse investeerders niet meer in zee mogen gaan. Er staan nu 59 technologische en beveiligingsbedrijven op die te nauwe banden zouden hebben met het Chinese leger. President Biden zet daarmee het harde China-beleid voort van zijn voorganger Trump, die met de lijst begon. Onder meer telecomgigant Huawei staat erop, die al langer onder vuur ligt op verdenking van spionage. China reageert boos op de uitbreiding van de zwarte lijst en dreigt met tegenmaatregelen. Frankrijk werkt voorlopig niet meer samen met het leger van Mali na de staatsgreep die daar vorige week werd gepleegd. De Fransen zetten daarmee kolonel Goïta onder druk om een burgerregering te vormen in het Afrikaanse land. Hij werd na de staatsgreep benoemd tot interim-president. Het Franse leger blijft wel in Mali, waar het sinds 2013 islamitische extremisten bestrijdt. President Macron denkt er wel over de troepen terug te trekken, omdat de terreur volgens hem niet goed kan worden bestreden zonder een stabiele en legitieme Malinese regering. In Rotterdam is een jongen van 16 op straat neergestoken. Agenten vonden hem aan het begin van de avond. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Bij een metrostation in de buurt zijn twee minderjarige verdachten opgepakt. Twee jongens van 14 en 15 jaar. De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. Jong Oranje is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap voetbal onder de 21 door een 2-1 nederlaag tegen Duitsland in de halve finale. De Duitsers spelen de finale zondag tegen Jong Portugal en dat gebeurt in Slovenië. Het weer vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het noorden is er ook kans op mist en het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag breekt de zon goed door bij 19 graden op de Wadden tot zo'n 24 in de rest van het land. Het voelt broeierig aan met in het zuiden later ook kans op onweer. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak. Welkom, je luistert naar Focus, het wetenschapsprogramma in de nacht. Al jaren bedenken we slogans om mensen aan te moedigen om afval in de vuilnisbak te gooien. Er worden allerlei acties opgezet om mensen aan te sporen het afval van anderen op te rapen. Alles lijkt geoorloofd in de strijd tegen het zwerfafval. En het ding met zwerfafval is, als je het niet opruimt, kan het heel lang duren voordat het verdwijnt. En sommige verdwijnen helemaal niet. Ja, dat zegt supporter van Schoon Dolores Leeuwin heel adequaat. Veel dingen die we achterlaten worden niet meer afgebroken. Wetenschappers hadden al een vermoeden en nu weten ze het zeker. Niet alleen vissen en watervogels hebben microplastics in hun lichaam, ook mensen. Het zit in ons water, het zit in ons eten en ook in ons lichaam. Microplastics. En daar kunnen we iets aan doen. I think it's just recently people realized, oh, wait a second, rivers and lakes are water too. They probably have plastic, we just haven't looked there. We don't seem to be doing very much to stop putting it in the ocean, because really the only way we're going to fix this problem is to stop putting it in the ocean. And I think that's where we need really a lot more effort. Zorg gewoon dat het niet in zee belandt, zegt microbioloog Erik Zettler van Universiteit Utrecht in een onderzoek naar plastic en microplastic in de Rijn. En vannacht hebben we het over die troep langs de oevers van die Rijn. Focus. In opdracht van Rijkswaterstaat hebben wetenschappers hun krachten gebundeld om zwerfafval te voorkomen. Luc Bos is gedragspsycholoog en verbonden aan onderzoek en adviesbureau DNB. Ik ontmoet hem in Wageningen op een afgelegen en zonovergoten strandje langs de Rijn. Hey boys, kan ik iets vragen? Komen jullie vaker? Ja. Ja? Ook vorig jaar al? Ja. Ken je de tas dat ik in mijn hand heb? Ja, ik heb een kentasje. Ja? Ja. Wij hebben hier iets met afval gedaan. Ja. Zag je in het begin met die tasje en zo. Mm-hmm. Wij vroegen ons af, hoe is het schoner geworden hier? Ja, het is veel schoner geworden. Ja? En wij hebben ook allemaal tasjes hier. Wow. We hebben allemaal tasjes hier gewoon gepakt. En waarom is die tasje chill? Nou ja, je staat gewoon niet in die zooi. Ja. Dat is makkelijk te zeggen eigenlijk. Ja. Dus je hebt hier geen prullenbak staan. Zo makkelijk dat je gewoon zakjes mee kan nemen. Ja, of gewoon laten liggen, toch? Kan toch ook? Daar heb je niks mee, toch? Bereik je niks mee. Nee, vind je dat niks? Je wordt alleen maar vies hier. En smeer je goed in, hè? Ja, ik zie het al. Kom. Ja. Niet midden in de nacht, maar op een hele zonnige middag staan we hier eigenlijk bij de toegangspoort van het strandje langs de Rijn in Wageningen. En daar ben ik niet alleen, Luc Bos, gedragspsycholoog. Dit is een bekende plek voor jou. Ja, klopt, nogal. En een hele mooie plek, vind ik ook. Ja. En dan zie ik hier heel veel fietsen staan, scooters, allerlei mensen in heerlijke zomerse kleren met zonnebrillen. Want het wordt weer wat lekkerder weer. Dus dan zullen dit soort strandjes ook weer meer publiek trekken, meer bezoekers. En wat wij mensen doen is, we laten graag wat achter. We laten graag zien dat we er geweest zijn. Ja, nou ja, of we dat graag doen, dat weet ik niet. Maar het is helaas gebeurt het nog te vaak, inderdaad. Dat we wat achterlaten na een heerlijke stranddag. En wat kan je daar nou aan doen? Het eerste is het besef, hè, dat als iemand iets aan afval achterlaat, dat gaat om gedrag. Het is uiteindelijk een strandbezoek in dit geval die bepaalt of die een leeg blikje cola mee naar huis neemt of het hier op het strand achterlaat. En dan zo'n plakkerig blikje in je tas. Ja. Ja. Dus dan toch zou ik het liever weggooien, denk ik. Liever weggooien dan in je tas meenemen. Ja, als er een prullenbak zou staan, dan is dat toch wel een stukje makkelijker dan. Zeker weten. Het mee naar huis nemen weer op de fiets. Ja, eens. Want auto's kunnen hier niet komen, dus iedereen die hier is, is met de fiets. Ja, klopt. De fiets of de brommer. Klopt, komen ze hier aan. En wat je zegt, mensen laten afval achter. En wij zijn hier, in opdracht van Rijkswaterstaat was dit, zijn wij een onderzoek gestart van hoe kunnen we nou voor zorgen dat mensen de boel weer netjes achterlaten. Want dat was wat er aan de hand was. Rijkswaterstaat viel het op. Er wordt hier op dit strandje veel troep achtergelaten. Er blijft veel liggen. En als dat in de Rijn komt, komt dat in de zee. Nou ja, en dan krijg je die plastic soep. Precies, het is eigenlijk eentje breder. Dit is een voorbeeld hier in Wageningen. Maar er zijn veel meer plekken waarbij grotere gemeenten veel recreëren langs de rivieren in Nederland. Die zijn een aanpak schone rivieren gestart om daarbij uiteindelijk die microplastics in de grote oceanen te voorkomen. Dus dat is het probleem wat opgelost moet worden eigenlijk. En dat begint hier... Dus je kan ook met de scooter natuurlijk. Jazeker. Met de fiets of met de scooter. Ja, nee, klopt. Dat probleem dat begint hier. En wil je het probleem met de wortel aanpakken, dan pak je het bij het gedrag aan. En zijn we daar zo bewust van ons gedrag? Ik weet niet of ik kan herinneren, maar begin 2020 deed corona haar intrede in ons land. En toen was er een belangrijke persconferentie met Mark Rutte, die samen met Jaap van Dissel van het RIVM aankondigde van, goh, en vanaf nu moeten we absoluut stoppen met het schudden van handen. We mogen we mogen voetgoeten of elleboog kussen. Ik weet misschien waar dit naartoe gaat. Ja, maar we mogen absoluut geen handen meer schudden. Het eerste wat hij doet na die persconferentie is zich omdraaien. Hij steekt zijn hand uit naar Jaap van Dissel en schudt zijn hand. En volgens hoor je hem zeggen van, och, wat stom van me. Och, shit, zo'n stomme gewoonte toch. Ja. En wat je eigenlijk hier ziet, is dat er twee verschillende systemen gedrag aansturen. Je hebt de bewuste systeem. Dat zie je aan, op het moment dat hij die persconferentie geeft, is hij zich ontzettend bewust van zijn boodschap. Is hij aan het concentreren? Is hij aan het plannen wat hij gaat zeggen? En welke timings hij heeft? En dan vaart hij op die bewuste piloot. Op het moment dat hij klaar is met die persconferentie, dan schakelt hij over naar die automatische piloot. En die wordt aangezet allerlei gewoontes die we hebben en scripts die we hebben. En één belangrijk script dat Mark in ieder geval heeft, na het geven van zijn persconferentie, bedank je gastspreker met een hand. Dus daarbij zie je eigenlijk dat het systeem hem daar in de weg zat. En ziet er misschien knullig uit, op een afstand. Maar ja, botsen twee dingen in zijn hoofd. Er botsen inderdaad twee dingen. Het is wel geen perstrucje of marketing. Nee, absoluut niet. Dan had hij het nooit gedaan. Nee. Want hij zit in twee schema's te denken en dat botst. En dat is dus eigenlijk iets tegenstrijdigs. Maar daar kan je dus eigenlijk niks aan doen. Dus bijna onderbewust. In dit geval wel. En dat is, er zijn geen getallen op te zetten, maar bijna 95% zijn schattingen van al ons gedrag op een dag wordt aangestuurd door ons onbewuste. En slechts een heel klein stukje door dat bewustzijn van ons. En wat maakt nou wanneer we die onbewuste piloot of die bewuste piloot gebruiken, is bijvoorbeeld hoe urgent iets voor ons is, hoe belangrijk voor ons is. Maar ook hoeveel mentale bronnen we eigenlijk hebben. Dus het geval van Mark Rutte, die was ontzettend veel bezig met zijn mentale bron. Die waren even helemaal op naar de persconferentie. En dan is hij even aan het bijtanken om even rustig op de automatische piloot te varen. En daarom ging het daar mis. En als je nou kijkt naar de situatie hier, naar het afval. Heel veel mensen vinden afval gewoon nog niet zo belangrijk. Dat wint het niet van hele andere urgente dingen waar we met ons stukje bewustzijn en onze aandacht mee bezig willen zijn op een dag. Dus wanneer wij met afval bezig gaan en we dat gaan veranderen, hè, dat is de eerste stap om goed het gedrag te begrijpen. En dat is dus dat er eigenlijk allerlei onbewuste factoren, eigenlijk knoppen, dat gedrag aan het aansturen zijn. En wanneer jij een soort aanpak of een maatregel wil ontwikkelen om het gedrag te veranderen, is het vaak de verleiding om het stukje bewustzijn van, oh, het is zo belangrijk om het zus te doen of zo te doen. Maar we moeten juist die aanpak op dat stukje onbewuste, op het onbewuste systeem richten, want dat is het systeem dat ons gedrag aanstuurt. Dus je gaat kijken aan welke knop zouden we kunnen draaien om dit gedrag, het laten slingeren van afval, ja, tegen te gaan. Ja, precies. Dat is eigenlijk de eerste stap. Dus je wil eerst goed begrijpen van wie is nou precies de doelgroep. En wat is precies het gedrag dat wij willen zien van die doelgroep? Nou, in dit geval is de doelgroep, nou, dat zijn de strandbezoekers hier in Wageningen. Ja, ze stromen toe, scooters, ja, fietsers, wandelend. Ja, je ziet moeders met kinderen zie ik hier voorbij komen, maar je ziet ook jongeren op scooters. Je ziet echt een mengelmoes van allerlei mensen die gewoon uiteindelijk willen vertoeven langs de... En ze hebben allemaal een tasje met wat lekkers mee, volgens mij. Albert Heijn, ja, Tas, je Hoogvliet. Wat kraken, inderdaad, ja. Van de asfalt toegangsweg is hier dus een soort grindpad richting het strand. Zullen wij een stukje die kant op lopen? Ja, leuk. Er staat een bord met Wageningse uiterwaarden. Met allerlei dingen die je niet mag. Niet zwemmen, geen barbecues, geen honden. Ja, dat bord is een soort bord vanuit de gemeente dat die per se moet staan. Dat is, zeg maar, wettelijk gezien. Afval in de afvalbak. Rubbish in de rubbish bin. Ja. Dat is eigenlijk wat de gemeente al gedaan had. Ja, precies. Dus zo stond het. En dit is gewoon de regels die ze willen communiceren. Van, hoe hoort het hier te gaan? En waar wij ons gefocust hebben, is eigenlijk op het volgende waar we straks langs lopen. Is een welkomstpoort in het gebied. Dat is eigenlijk de eerste stap van de aanpak naar een schone rivier. Ja. We lopen een stukje die kant op. Hoi. Hallo. Wat staat hier allemaal? Nou, wat hier belangrijk is, is voorheen was het eigenlijk een soort een niemandsland. Zoals je ziet, je hebt een soort afgelegen grindpaardje en je loopt gewoon een weiland op. En het voelt aan alsof het een gebied is dat eigenlijk van niemand is. Ja, het is een weiland. Je kan vrij ver kijken. Er staan geen beesten in ook. Ja, maar volgens mij, ik heb net wel wat een en ander zien rondlopen, maar volgens mij zijn ze ergens in de schaduw te staan nu. En dat is dan eigenlijk de toegang tot het strandje, dit, ja, weiland. Dus het voelt heel open. Precies. Het is eigenlijk dus één toegangsweg die naartoe gaat. En de eerste knop waar we eigenlijk aan wilden draaien is dat we ze welkom wilden heten in het gebied. Dat ze een soort gastheerschap, kun je dat noemen. En het idee daarachter is dat de scripts die wij normaal gesproken hebben, als wij bij, nou ja, bij iemand thuis zijn, of in ieder geval bij een gebied dat van iemand is, dat we dan ons, nou ja, houden aan de normen en regels die daar gelden. Ja. Dan gebeurt het heel onbewust. Ben je niet eenmaal mee bezig als je hier langs loopt, maar dan gaat heel onbewust, ja, dan heb je eigenlijk die poort waar je dan onderdoor loopt. En je voelt je welkom en je gaat hier een bepaald gebied binnen dat dus van iemand is, blijkbaar. Welkom, samen houden we het hier schoon. Er staat een hele grote blauwe poort en dan kan je via een hekje eigenlijk naar binnen. Kijk, dat gaan deze mensen nu doen. Ja, en wat je daarnaast ziet, je ziet er dus drie symbolen. Het eerste symbool is een afbeelding van mensen die een papieren tasje kunnen pakken. Het idee daarachter is, nou ja, ons viel heel erg bij de observaties op, toen de situatie wilde begrijpen, dat heel veel mensen met een lekker sixpackje cola of pilsjes hier naar het strand gaan. En vervolgens, nou ja, als eenmaal alles op het strand is uitgepakt, heb je vieze blikjes, die zijn veel moeilijker te vervoeren, die wil je niet in je tas hebben, hoe ga je het oplossen? Dus vandaar dat wij die tasjes daar hebben hangen. Echt in één oogopslag zie je ze hangen. Dus het moet doorzichtig zijn. Het moet ook wel een klein afdakje zijn, dat het wel allemaal droog blijft. Want ze, ja, zijn van papier. En erop staat een boodschap. Als je goed leest, staat erop top dat je helpt de Rijn schoon te houden. En het idee hierachter is een menselijk principe, is dat wij consistent willen zijn in ons gedrag. Als wij een klein stapje zetten, dan willen we ook het volgende stapje zetten. Want anders zijn we, nou ja, hypocriet. Het ene zeggen, het andere doen, is niet iets wat ons ingeslepen zit. Ze willen namelijk ook voorspelbaar zijn naar elkaar toe. Dat is vroeger heel erg belangrijk toen we in groepen leefden. Dat je wist wat je van de ander kon verwachten. Nou, als mensen hier dat tasje pakken, dan committeren ze zich eigenlijk aan het doel om het schoon te houden. Dus als ze dan eenmaal, nou ja, nu een prettige situatie, je wandelt naar binnen. Je zit er lekker in, je hebt een hele lekkere dag voor de boeg. Maar op het eind van de dag ben je best uitgeput. Je zit in de zon. Je hebt veel afval om je heen. Dan is dat het extra motivatie te verzorgen dat je toch even de moeite verneemt om het mee te nemen. Dus het verhoogt het gemak. Het zorgt ervoor dat je gecommitteerd voelt. En ook zorgt het voor reciprociteit, wederkerigheid. Oké, keurig woord, Luc. Ja, wederkerigheid. Als de gemeente iets voor jou doet, die helpt ons eigenlijk hiermee. Weet je wat, dan helpen wij hen ook wel een handje mee. Ah, zo is het. Zullen we er eentje pakken? Met van die straatverkopers, als ze jou een klein krantje willen aansmeren. Dat je het gevoel hebt dat je dan ook respect moet aanknopen. Ken je dat? Oh, dus omdat ze jou iets geven, moet jij iets terugdoen en ook iets zeggen. Precies, dat zit heel erg ingebakken. Dus dat trigger je er eigenlijk ook onbewust mee. Er komen nu twee mensen aan in een heerlijke zomerse outfit. Gaan ze het doen? Nee, geen tasje mee. Deze hebben er geen mee. Zo zie je, niet iedereen neemt hem mee. Wat wij hebben geleerd, we hebben dit vaker gedaan, ook in Nijmegen. Is dat nu staat deze interventie hier een jaar. En in Nijmegen zagen we dat een jaar later dat er 90% minder afval werd achtergelaten op het strand. Dat was nog meer dan direct na de interventie. En het kwam erdoor dat mensen leerden dat het normaal was om je afval mee te nemen. En ook al voorbereid zijn dat ze iets hebben om het zelf wel in te doen. Oh ja, dus dat ze zijn al een stapje verder eigenlijk. Ja, ze zijn een beetje, nou ja, tussen aanhalingstekens opgevoed daarin. In je afvalgedrag, om het zo maar te zeggen. Maar dat is eigenlijk heel mooi dat ze het ook belangrijk keurig gaan vinden. om als iemand gedrag gaan vertonen. En dat hebben jullie ook bekeken met, als het ware, undercover onderzoekers. Ja, klopt. We hadden een aantal hele bruine collega's gekregen afgelopen zomer. Die hebben hier dagenlang, onopvallend, ze hadden gewoon een tijdschrift voor zich, met erin observatieschema's. En per groepje keken ze of er wel of geen afval werd achtergelaten als ze van het strand gingen. En zo ja, dan hoeveel. Gewoon turven? Ja, gewoon turven. Van elk groepje dat je ziet. En dat deden we voordat de interventie er was, toen het hier gewoon nog de natuurlijke situatie was. We hebben dat gedaan bij een paar honderd groepjes. En ook daarna weer. En bleek dat na de interventie, dus nadat deze poort hier stond, die tasjes die je kan pakken en ook deze opvallende afvalbakken. Daarna was 75% minder afval achtergelaten op het strand, bleek uit die observaties. Felblauwe afvalbakken, een blauwe poort en een groot bord. Pak hier alvast je afvaltasje. Nou, voordat wij een tasje gaan pakken, dan gaan we eerst muziek draaien in Focus. Ook al zijn we niet in de studio, maar op locatie in de stralende zon. Mag alsnog mijn gast muziek uitkiezen. Fantastisch. Jij hebt drie nummers meegenomen. Jazeker. Leuk om dat uit te kiezen? Of moeilijk? Ja, leuk. Nee, het is keuzestress, dat sowieso. Ja, ben je een muziekliefhebber? Ja, maar het is ook wel heel erg makkelijk eigenlijk. En nou ja, omdat dit toch, dit is werk voor mij. En dus ook de situatie waar we nu in zitten. Ik had het al even over, hè, dat we hebben dus bepaalde principes waar we ons allemaal een beetje aan willen houden. Die op elk moment eigenlijk onbewust ons gedrag sturen. En eentje daarvan is verbondenheid. Dat er continu zijn we als mensen op zoek naar andere mensen om ons heen. En nemen ook gedrag van anderen om ons heen over. En die hebben de hele tijd moeten onderdrukken tijdens de corona. De hele tijd hebben we dat moeten met rust laten. We mochten maar één gast ontvangen. Straks twee, straks vier. Maar dat we de hele tijd dus niet die sociale verbondenheid hebben gevoeld. En dat de voorspelling is dat vanuit de gedragswetenschappen dat er de Summer of Love aankomt. Oké, dat klinkt goed. Ja. Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een hippies all over. Nou ja, dat is misschien een beetje een gechargeerd beeld. Maar dat die behoefte die we constant onderdrukt hebben, dat die eruit gaat komen. En dat we elkaar ontzettend veel gaan opzoeken en dat het voor een hele mooie zomer gaat zorgen. En daar is het nummertje voor uitgekozen. The Summer is Magic. Dat gaan we doen. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer. The Summer is Magic, Playa Hitty. Jazeker. Op verzoek van Luc Bos, gedragspsycholoog, verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau DNB. Gedrag begrijpen en veranderen, daar zijn mee bezig. En dan vooral het beïnvloeden van duurzaam gedrag. En vandaar dat wij hier eigenlijk zijn. Hier is vorige zomer een interventie opgezet in Wageningen om te kijken hoe kan je mensen nou een beetje prikkelen om je afval niet te laten liggen na een dagje strand, maar om het mee te nemen. En hoe je dat kan doen is met een tasje. Mm-hmm, ja. Wil jij er een pakken, Luc? Ja, zoals je ziet, makkelijk zijn. In één opslag zien we hem liggen. Je kan hem even pakken. Ja, een papieren tasje. In het thema papier. Top dat jij helpt de Rijn schoon te houden. Nou, dan kunnen we naar binnen. We gaan door de poort. Welkom, samen houden we het hier schoon. Voel je nou ook welkom als je zo naar zo'n poort loopt? Nou, het doet wel een beetje iets. Ik kan ook allemaal verkeerde associaties oproepen. Dan denk ik meer aan de historische, maar... Oké, okay, ja. Het heeft ook wel iets... Ja, dat is toch ook vaak op een feestje met ballonnen of zoiets? Ja, ja. Lopen we door het... het is een soort weiland, hè? Ja, ik zie wel dat de meeste strandgangers er beter op gekleed zijn dan wij. Ja. Maar... Zwembroek, ja, het is echt een prachtige dag. Ja. Ik vind het toch mooi dat je als gemeente dat je hier zo'n lekkere plek hebt om even gewoon even uit te waaien en heerlijk af te koelen. Dus het is niet verkeerd hier, zeker weten. En dit is dan een interventie, om maar even in jouw vaktermen te spreken in Wageningen. Ja, een aanpak, een interventie. Een aanpak, ja. Om te kijken hoe kan je dit gedrag een beetje beïnvloeden. Heb je nog meer van dit soort voorbeelden? Jazeker. Misschien eentje leuk om ook binnen duurzaamheid te doen. Op dit moment zijn we bezig met een campagne voor gemeente Amersfoort. En het gaat over het scheiden juist van afval. Dus nu gaat het over zwerfafval, maar nu over het scheiden van afval. Overal in Nederland zijn er belangrijke doelen. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we eigenlijk afgelopen december nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar hebben. Dat is het streven van elke gemeente, het eerste doel. En nog niet elke gemeente is erin geslaagd. En daar geven we dus adviezen voor. Of zetten we campagnes op voor gemeenten. Dus dat restafval moet minder. Wat is is normaal voor afval? Wat is gemiddeld? Wat zetten mensen langs de weg? Of gooien ze in containers? Je zit nog wel boven de 100. Oh, ja. Dus we hebben nog wel een weg te gaan. Maar we zijn wel goed op weg. Als je daarnaar kijkt, is het eigenlijk best een opgave je afval goed te scheiden. Want je hebt heel veel verschillende afvalstromen. Je kan je richten op het glas, op het papier, op het plastic, op de etensresten. Maar als je naar gedrag kijkt, dan het doel is minder restafval. Maar gedragsveranderingen zijn vaak kleine stapjes. Want gewoon onze veranderbaarheid is niet zo groot. Vinden we moeilijk. Ja, zeker als het gewoonte zijn. En wat net ik al zoals zei, die handgeef van Mark Rutte. Ja, precies. Leer dat maar eens af. Nou is ons inmiddels gelukt. Maar je afval scheiden doe je ook op de automatische piloot. Je denkt er niet bij na. En wil je een nieuwe gewoonte erin creëren, dan moet het in kleine stapjes gebeuren. Dus ons eerste stap is, ga niet op alle stromen tegelijk inrichten. Maar ga eerst de stroom scheiden die het zwaarst op de kilo's drukt. Die het meeste gewicht heeft. Dat blijken etensresten zijn. Etensresten? Etensresten, inderdaad. Die horen dus echt niet bij het restafval? Nee, het is een beetje knullig tussen aanhalingstekens. GFT, groente, fruit en tuinafval. Ja. Dat, daar zit het woord etensresten niet in. Dus wat blijkt dat mensen op zich goed GFT scheiden, maar de etensresten nog te vaak bij het restafval verdwijnen. Dus daarom richt de campagne zich heel concreet op dat gedrag in Amersfoort. Dus dat was de eerste stap. We gaan ons focussen om etensresten beter te scheiden. Hoe doe je dat dan? Nou, we hebben dat als volgt gedaan. We hebben afgetrapt met... we hebben een uiting voor ontwikkeld, waar dan gedragstechnieken in zitten die aan de knoppen draaien die belangrijk zijn. En een van is het etensresten scheiden als normaal te laten zien. Dat was hoog over de strategie. We willen dat het gewoon normaal om te doen. Het is niet bijzonder, het is niet speciaal. Het is iedereen doet het, het is heel normaal. Iedereen doet het. Ze hadden daar een uiting waarbij eigenlijk mensen lieten zien van... iets anders wat belangrijk is gemak. Dat is ook een hele belangrijke factor. En we richten ons niet op flats, maar alleen maar op laagbouwwoningen. En die hebben allemaal zo'n kliko in de tuin, zo'n groene kliko, weet je wel. Ja. Wat blijkt, als mensen geen tussenstation in huis hebben, dus een bakje op het aanrecht, dan kost het veel te veel moeite om elke keer van elke bananenschil naar buiten in te lopen. Ja, dat ga je niet doen. Dus de eerste stap was, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen een bakje nemen? Nou, de budgetten waren niet zo groot dat je iedereen zomaar een bakje kan geven. Dus we hadden met de campagne ingestoken als allereerst, waarbij Amersfoorters zelf, dus boodschap kwam van de Amersfoorters. Ze hebben de foto gezet, waren echt Amersfoorters. Die lieten zien, dat was eigenlijk de vraag, etensresten scheiden appeltje eitje. Met erbij de verschillende foto's waarbij ze laten zien wat hun bakje was. En dan had je de superscheider die een hele mooie, picobello aanrechtbakje had, die de vaatwasser in kon. Maar je had ook mensen die lieten zien van, goh, ik heb een bakje van de champignons. En na het snijden gaan die gewoon hop, makkelijk erin. En het idee daarachter is, laten zien dus dat veel Amersfoorters het al doen. En dat ook jij, ook al heb je nog geen bakje in huis, eigenlijk heeft iedereen een bakje in huis en je kan zomaar iets pakken. Dus dat het kleinste stapje is dat ze kunnen zetten. Nou, dat was de eerste stap. het normaal laten worden. Ja. Maar je wil ook dat het een vaste gewoonte wordt van mensen. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een kliko bingo opgezet. Mensen kregen thuis, willen ze maar breed zichtbaar zijn met dit soort uitingen. Dus die hingen op de Rova-wagens, de afvaldienst daar. En in de stad op banners. Maar we wilden ook achter de voordeur zien te komen. Dus we hadden daar een mooie flyer met allerlei gedragstechnieken waar ik jullie niet allemaal mee ga vermoeien. Maar het belangrijkste erin stond ook, was een kliko-sticker. En deed je, er stond erop van, goh, ik doe mee om etensresten te scheiden. En die konden mensen op een kliko plakken. En deden ze automatisch mee met een kliko-bingo. Waarmee ze leuke prijzen konden winnen. Duurzame prijzen. En nou, het idee daarachter is weer dat door die sticker op te plakken, committeer je eigenlijk eraan. Van, hey, ik ga beter mijn best in etensresten scheiden. En dan blijf je het dus doen. Ja, maar wat ook een argument is, vaak zijn die kliko's een beetje op een rijtje op het einde van zo'n straat, weet je wel. En dan weet je niet meer goed wat jouw bak is. Dus mensen konden daar hun nummer op schrijven, waardoor ze in één oogslag hem herkenden. Dus er waren meer motieven, niet alleen maar het scheiden om het te doen, maar ook van, hé, ik kan hem makkelijk herkennen, mijn bak. Maar vervolgens, als ze elke keer naar die bak gingen, stond er wel op van, hé, ik doe mee om mijn etensresten goed te gaan scheiden. Nou, vervolgens heb ik met collega's ben ik daar door de wijk gegaan en hebben wij bij veel mensen aangebeld die de kliko bingo zouden winnen. En toen wonnen ze een snijplank met erop het campagnelogo. Met het idee ook van op dat moment vindt het gedrag plaats. En wanneer gedrag plaatsvindt, wil je ze ook beïnvloeden. Als je iets snijdt, dan wordt er groen afval gemaakt. Precies, je? Ja, precies. Dus op die manier geef je eigenlijk verschillende tikjes eraan. Je wil het normaal laten zien, je wil het makkelijker maken. Je wil ze op het juiste moment herinneren. Maar op die manier eigenlijk die hardnekkige gewoonte die ze hadden, etensresten bij het restenval, te doorbreken om etensresten bij de groenbak te gooien. En nu, wat was het resultaat? Nou, het is nu lopende, de campagne. Dus de metingen die zijn er nog niet. Op het eind van het jaar wordt altijd een getal gegeven op hoeveel kilo restenval ze dan zitten. Dus nog even een spanning afwachten. En waarom was het Amersfoort eigenlijk? Nu Amersfoort, ja, de gemeente zelf, die kwam met... Die begint daarmee, ja. Ja, met Want met het de vraag. Het mooi zou zijn natuurlijk om dat dan in heel Nederland te doen. Ja. Als het werkt tenminste. Ja, zeker waar. Nationale afvalbingo. Een nationale afvalbingo. Ik denk dat daar veel kansen voor liggen, hoor. Om nog veel centraler te trekken. Een kleine nuance is wel dat gedragshandeling vaak maatwerk is. Ja, en dus dat je moet steeds heel specifiek kijken. Ja, niet elke deksel past op elk potje. Want bijvoorbeeld in Amersfoort dus hadden we ook neergezet van... Amersfoort staat bekend voor de keistad. Ik weet niet of je dat weet of je dat kent. De keistad. Ja, ik heb het wel eens gehoord. Ja. Dus we hadden ook daarin van, hè, we zijn keigoed in afval scheiden. Om weer de norm neer te zetten. Om iedereen aan te spreken ook misschien. Precies. En dat is net die kleine details. Die kunnen weer per gemeente verschillen om die snaar te raken. En hoe zit dat hier? Want jij hebt nog steeds een papieren tasje. Totdat je helpt de Rijn schoon te houden. Kan dat makkelijk op andere plekken ook gedaan worden? Zoiets als wat jullie hier gebouwd hebben? Ja, zeker. Dat was het doel dus ook vanuit het ministerie en vanuit Rijkswaterstaat. Van, we willen kennis opdoen in 4 gebieden. Dus we hebben dat in Wageningen gedaan, in Nijmegen, in Roermond en in Kampen. En daar hebben we vergelijkbare pilots. Die hebben net iets andere accenten, maar wel dezelfde elementen erin. En waarbij we bij elke strandje weer dezelfde vergelijkbare resultaten vonden. En het doel erbij Hoogover is van, nou, er zijn nog veel meer plekken in Nederland. En daar kun je dan vergelijkbare interventies ook uitrollen. In Kijk, deze situaties. Er komen wat mensen langs, heeft er een bij zich, hoor. Een tasje. Ja, prachtig. Is het leuk om te zien dat het dan werkt? Ja, dat is eigenlijk het gaafste wat er is. Heel eerlijk, in coronatijd zit je eigenlijk dit soort dingen te bedenken vaak ook vanuit je laptop. En ik vind het heel gaaf om vandaag even hier weer helemaal te zijn. Ja, hoe meer je dat ziet, dan voel je het iets meer. Ja, we staan nu nog een beetje in het weiland. We kunnen misschien nog iets verder richting het strandje. Ligt er troep eigenlijk? Op dit moment oogt het vrij schoon, zou ik zeggen. Dat heb jij zeker even gedaan voordat ik aankwam. En deze hette zeker. Het is wel druk. Veel mensen in het water, honden. Ja. En dit was dus echt een beetje een doorn in het oog van de gemeente. Hier lag veel rommel. Ja, en wat ook zo was, dat... kijk, dit is wat je weet. Je moest jezelf ook met de auto zien te komen. Het is best afgelegen hier. Ja. Dus de gemeente kan hier niet met grote vuilniswagens komen om het afval mee te nemen. Dus een hele grote vuilnisbak neerzetten heeft dan misschien niet zoveel zin. Nee, dus wat hiervoor gebeurde, is dat de bewoners zelf de stranden opruimden. Die hier zich aan ergerden. Hele betrokken bewoners in de buurt. En die gaven ook aan, die liet ook foto's zien van de kruiwagens vol met afval aan het begin van het project. Ik zie wat een groot probleem het is. Dat was frustratie ook bij de inwoners van de natuurlijk, gemeente. Natuurlijk. Maar die voelden zich daardoor wel gehoord. En nu, na de interventie, lieten ze ook foto's zien. En dan zie je dezelfde kruiwagen, maar dan echt voor een fractie maar gevuld. Dus ook vanuit die data hadden we hele goede signalen van wat we hier doen, dat werkt. Dat staat aan. Focus. Wetenschap. Op NPO Radio 1. Met Myrthe van der Drift. Luc, je hebt ook nog iets meegenomen hier naar dit grasveld in het Wageningen aan de Rijn. Wat is dit? Ja, dat is een goede vraag. Wat het is, je ziet hier een stuk eigen soort kunstgras met bloemen erop. Wat het is... Wordt even ingehaald door een scooter. Komt even een scooter langs. Nee, een ander veel voorkomend probleem binnen afval zijn bijplaatsingen. Dus zakken en bankjes en soms hele huisraden langs ondergrondse containers. Dat heet bijplaatsing. Ja, een bijplaatsing of een naastplaatsing. Dus je laat troep, zet je naast de afvalbak omdat die vol is of niet past. Of omdat je lui bent of whatever. Kan elke reden hebben. Ja. En een aanpak van ons is om mensen, wat we dan zien, dat mensen gaan met de automatische piloot naar die plek toe. Ze vinden afval niet heel erg belangrijk, dus blijven lekker in het stukje onbewust te handelen. En eigenlijk, als ze dus een zak ernaast zien, dan plaatsen die automatisch, er zal een reden voor zijn, er zal wel vol zitten, en plaatsen ze ook hun zak ernaast. En wat we daarvoor gedaan hebben is, dit tuintje is dit. Ja. Tuintje, dit is een klein stukje ervan hoor. Maar er was uiteindelijk een tuintje, een soort gasveldje onder ons container heen. Met bloemetjes erop. Waarbij mensen die daar aankomen, zien opeens, in een stuk grijze stadsgebied, zien ze opeens een tuintje onder ons container. En denken dan van, goh, wat is het toch? Die schakelen dan over van een stukje onbewuste naar bewust. En vervolgens laten we heel duidelijk zien, doen we met een soort stoepcommunicatie, dus kun je een soort stoepkijt voor je zien. Van, heb jij een kapotte lamp? Bel dan dit nummer, komen we het gratis bij u thuis ophalen. Dus gooi hem niet hierin? Ja, hij past er niet in. Maar mensen weten niet goed vaak wat ze met grof afval moeten doen. Dus als bijvoorbeeld het probleem is dat veel grof afval naast staan, dan kun je daarover communiceren. Maar merk je het probleem zijn gewoon de zakken die ernaast staan, dan ga je over je zakken communiceren. En het schrikt dus een beetje af om je afvalzak op deze schattige roze, witte bloemetjes te zetten. Het laat in ieder geval heel duidelijk zien dat de plek om de ondergrondse container geen plek is voor je afval. Want vaak denken mensen van, andere mensen plaatsen het bij. Het wordt elke keer weggehaald. Het zal wel de bedoeling zijn. En dit laat heel duidelijk zien, nee, het is niet een plek om het op neer te zetten. En tegelijkertijd communiceer je wat dan wel de bedoeling is. Is dus ook een voorbeeld van dat onbewust gedrag. Dat je dus even wakker schrikt eigenlijk. Ja, precies. Peaking. Even wakker schrikken, op het andere niveau krijgen. En dan heel duidelijk vertellen wat de bedoeling is. En het liefst met symbolen, wat je ook hier op die welkomstpoort zag. Zodat mensen het veel sneller kunnen verwerken. Ons brein kan het gewoon sneller dan lange teksten. Focus. Wetenschap op NPO Radio 1. In dit zomerzonnetje gaan we naar muziek. Ik ben zo meteen wel benieuwd naar wat mensen die hier ook zitten. Laten we kijken of we iemand kunnen aanschieten. Kijken hoe dat bevalt, zo'n tasje. Of ze het gezien hebben. Misschien hebben ze helemaal niet doorgehad dat ze door die boog gelopen zijn. Ja, leuk. Ben benieuwd. Zou het toch ook kunnen? Ja. Wat voor muziek heb je uitgezocht, Luc? Volgende nummer van The White Stripes. Seven Nation Army. En waarom deze? Ik heb hier 13 jaar geleden mijn vriendin op leren kennen. In een danscafé dansen wij voor het eerst op dit nummer samen. Waar was dat? Het heette De Euro. In welke stad? In Nijmegen. In Nijmegen. En nu als je hem hoort, weer dat nummer, waar denk je dan aan? Dan roept dat gevoel weer op. Dat is toch interessant hoe dat werkt. Ik hoor hem niet vaak, dus ik ga er nu weer uitgebreid naar luisteren. Van Wageningen even naar De Euro in Nijmegen, 13 jaar geleden. Leuk. The White Stripes. Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. We'll be right back. steeds warmer hier op het strandje in Wageningen. Ook steeds drukker, steeds meer verschillende mensen. Hi. Hebben jullie een mooi tasje meegenomen? Waarom eigenlijk? Waarom hebben jullie dat tasje gepakt? Het was gratis en ik ben wel voor het opruimen van je afval. Vind je dat belangrijk? Ja, het is maar een kleine moeite. Sorry. Is dit een plek waar jullie vaker komen? Ja, vanaf nu wel, ja. Ja. Want dit was een heel groot probleem hier, dat er veel troep lag. Herken je dat? Ja, dat kan ik wel herinneren van de vorige jaren. Dat hier best wel veel afval lag van jongeren zoals wij. Waarom jongeren zoals jullie per se? Ik zeg maar, wij ruimen maar natuurlijk alles erom wat netjes op. Maar, jullie hebben een tasje meegenomen. Ja, dat lijkt makkelijk. Kijk, de donuts komen op de badhanddoek. Hey, dankjewel. Oh, misschien is hij wel van hun? Ja, het zou kunnen. Is die van u? Er ligt een blikje energy op de grond en meneer is de hond aan het uitlaten, maar hij was niet van jullie. Nee, hij was niet voor ons, maar wij ook het opruimen. Hè? Altijd niks later achter ons. Vindt u het belangrijk om niet op de grond te gooien? Ja, zeker. Wel voor klimaat. En ik vind wel ook te veel plastic lucht overal. Ja? Dus ik vind ook wel heel te veel. Sorry, ik ben buitenlander, dus Nederland taalt is niet best. Waar komt u vandaan? Litouwen. Ja, en complimenten dus dat jullie andermans afval dus meenemen nu. Ja, wel een beetje onder druk van ons, hoor. Ja, door jou vooral, ja. Het is wel normaal, hè. Het is heel normaal voor elke mens moet zijn. Een ambassadeur hebben we gevonden. Ja, fantastisch. Hey, bedankt en succes. Ja. Yes. Geniet van vandaag. Groetjes. Maar zo zie je dus. Je ziet het afval liggen, je wijst ernaar. En uit zichzelf gaat hij het opruimen, terwijl het niet eens van hem was. En dat is misschien mijn schoolse of mijn juffrouwenblik. Ja. Normaal zou het zo ook een beetje tot weerstand kunnen leiden. Als je iemand, we hebben altijd behoefte aan keuzevrijheid. En we houden niet van dat iemand iets oplegt. Maar hij handelde gewoon van zijn eigen waarde. Hij wil gewoon een schoon gebied en laat zijn hond uitlaten. Dus leuk om te zien. We lopen een stukje langs het water door het hoge gras. En hier is het nog wat drukker. Er zijn nog wat mensen. Ja, dit is het tweede strandje. Voor mij is het het populaire strandje. Benieuwd of er wat tasjes zijn en of er al wat troep ligt. Ja. Oh, ik voel me wel een beetje inderdaad zo'n schooljuf. Die zegt, je rommel opruimen. Ja, daar willen we dus ver van weg blijven. Want je wil eerst dat het uit mensen zelf komt. Gaan we te veel dat blerende vingertje wijzen. Dan gaan ik vaak die hakken in het zand. Dat komt niet vooruit, want we willen onze eigen keuze maken. En hoe voorkom je dan dat belerende vingertje? Want bij mij was hij er dus aanwezig, alleen al door te kijken. Ik keek die man aan en ik keek naar dat blikje energy en hij ging het meteen oppakken. Ja. Nou, ik denk dat jij ook veel sympathie uitstraalt. En sympathie is een soort magisch element. Ook een techniek dat we kunnen toepassen in veel aanpakken die we ontwikkelen. Maar waardoor je mensen iets kunt laten doen. Voorbeeldje, er was veel weerstand tegen gemeente Amsterdam. En het ging dan over afval rondom ondergrondse containers. En wat we daarbij wilden doen, het was niet zozeer tegen de inhoud van de boodschap. Van, hey, we moeten die plek netjes houden, afval moet in de bak. Dat wilden mensen misschien nog wel. Wilden mensen, maar ze waren gewoon weerstand tegen de gemeente zelf als zender. Dus daar hadden we een soort bord gemaakt van een vuilnisman, Virgil, die heel bekend was in de wijk. En die liet zien van, zorg nou voor dat die afval in de bak verdwijnt. Want ik moet die bakken eigenlijk met mijn wagen eruit trekken. En je maakt mijn werk gewoon veel makkelijker als je die afval netjes in de bak zet. Dus kregen mensen sympathie voor hen. Precies, dus je verandert de bron en je gebruikt sympathie met een vriendelijke vuilnisman die laat zien wat je eigenlijk hoort te doen. En jij zegt gedragspsycholoog, dat ben jij natuurlijk. Gedragsverandering, daar ben je de hele dag mee bezig. Het voelt ook wel, het bekruipt me toch ergens het gevoel van een beetje manipulatie of zo. Je duwt mensen natuurlijk een soort onbewust een bepaalde kant op en dan gaan ze doen wat jij wil. Niet zozeer wat ik per se wil. Nou ja, wel wat jij bedacht hebt of wat de opdracht is die jij hebt gekregen. Ja, ja klopt. Ik denk waar ik mezelf, ieder mag er zijn eigen dingen van vinden, maar waar ik mezelf goed bij voel is de doelen waar je dus die kennis van gedrag voor inzet. In mijn ogen altijd maatschappelijk bevorderende doelen, zoals beter omgaan met je afval. Denk ook aan verkeersveiligheid, doen we veel projecten mee. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen niet appen op de fiets? Dat ze zich netjes aan de voor rood licht blijven stoppen. Niet spookrijden. Dus allerlei maatschappelijke doelen, daar voel ik me comfortabel bij. En uiteindelijk is het vaak, van die ethiek wil ik eigenlijk wegblijven. Maar uiteindelijk is het de mens die uiteindelijk de keuze maakt. Want iedereen behoudt wel keuzevrijheid in alles wat je doet. Ook hier kunnen mensen het afval laten liggen als ze het zouden willen. Want nu ben je van lesgeven op de universiteit veel praktischer bezig met die kennis. Ja. Bevalt dat beter? Ja. Vooral het gevoel van impact maken is nu gewoon veel sterker, omdat je zo dichter op zit. En ik geef nog steeds wel een beetje les, maar we geven ook veel cursussen om de kennis te delen. Waarom vind je dit dan zo belangrijk? Ik ben dus telkens bezig met duurzaam gedrag. Dus als je er echt over nadenkt, denk ik, paplepel. Gewoon vanuit huis uit was het gewoon duidelijk hoe je met je afval omgaat. En dat de aarde een mooi plekje is die je mooi moet houden met elkaar. En wat zeiden je ouders dan bijvoorbeeld tegen je? Nou, ik ga me gewoon draaien, maar omdat mijn kougevoel uitspuugde. Dus, mocht je niet op straat uitspugen? Nee, dat mocht absoluut niet. Dus, en opruimen. Dus zo is het een beetje ingesleten en meegenomen. Want wat deze meneer net deed, dat blikje energy oppakken uit het gras, dat herken je wel? Ja, nou, mijn vader die is sinds kort is die wijkheld geworden. En die gaat ook altijd met zo'n knijptangetje er doorheen. Doe je dat ook? Ik doe een vriend van mij, Stijn, die doet dat hier in Nijmegen. En ik ga met hem vaak ook rondjes lopen. Dus ik denk één keer in de twee weken dat wij daar lopen. En dan bijvoorbeeld over de Waalkade heen lopen we dan. Om ook daar te voorkomen dat het allemaal erin waait. Want daar is ook nog niet de situatie optimaal. Maar wat ook zo is, denk ik, als je kijkt naar hoe gedrag werkt, is als je eenmaal gedrag uitvoert, dan wordt dat sterker een onderdeel van je identiteit. Dus ik vond duurzaamheid belangrijk. En ik maak vervolgens van mijn werk duurzaamheid. Maar doordat ik elke dag met duurzaamheid bezig ben, ga je het nog belangrijker vinden. Het is een soort cirkel dat elkaar steeds gaat versterken. Ja. Dus daardoor sluipt het wel in. En als het dan dus lukt dat er dan zo'n restafval naar beneden gaat bij zo'n gemeente, of dat hier geen troep meer ligt, dan moet het extra leuk zijn natuurlijk. Ja, dan heb je een blije Luc. Ja. Ja. Een blije Luc. Vandaag een blije Luc, want we hebben weinig troep gezien. Ja, en het enige dat we zagen, dat werd keurig zelf opgeruimd. Met de subtiel aandringen. De dwingende blik. Ja. Even kijken, hier zitten ook nog wat mensen. Die hebben allemaal dingen meegenomen. Hallo. Zo'n afvalzakje, hebben jullie dat zien hangen? Meegenomen? Wat zei je? Nee. Waarom niet? Omdat we zelf tassen hebben. Dus dan ga je alles weer mee terugnemen? Ja. Dat zou ik ook zeggen. Ik geloof haar. Ja. Yes, cheers. Maar dat is wat ik net over had, of we zagen, dat leren een jaar later op plekken waar we dus die tasjes hebben hangen, dat mensen steeds vaker het zelf meenemen, die tasjes. Wat die dame net ook aangaf. Dus, ja, we hebben toch zelf een tas? Ja, het komt in je eigen, eigenlijk ruwe gewoonte. Ik ga naar het strand toe, ik neem het mee. Dat is aangeleerd nu. We zoeken iets meer de schaduw op, want interviewen in zwembroek en bikini is misschien een beetje lastig met al die microfoons en apparatuur. En er zit hier toch wel degelijk, lopen hier wilde beesten? Ja, als je koeien vlaaien. Die laten mooie sporen achter, ja. Die gebruiken jullie ook, hè, die wilde beesten? Ja, daar hebben we ook gebruik van gemaakt. Toevallig niet hier bij Wageningen, maar wel in Nijmegen bij een zeer vergelijkbaar strand. Want het laatste stapje, we zijn nu in het gebied zelf, is dat, wat je ziet, mensen recreëren hier vaak voor langere tijd. 4 uur of langer. Je zit de hele dag met je hoofd in de zon, je hebt misschien een biertje op. En je hebt hele goede intenties gemaakt bij het binnenkomen en pakken van je tasje. Ja, je hebt het nog steeds vast. Ik heb het nog steeds vast, ja. Maar op het moment dat je dan wegloopt, kun je het ook simpelweg vergeten. Het heeft geen aandachtswaarde voor je het afval. Dus wat we daar gedaan hebben, is op het moment dat je je omdraait van het water en weer richting de fiets loopt, daar hebben we een bord neergezet, op verschillende borden langs het water, in de vorm van een koningspaard. Die liep daar wild die rond. Die daar ook rondliepen, ja. Oké. En die geeft de boodschap weer van, God, denk eraan om het afval weer mee te nemen. En het idee is erachter, doen we een prompt, een subtiele herinnering op het juiste moment waarin het gedrag plaatsvindt. Dus te voorkomen dat ze het vergeten, maar ook juist niet met het belerende vingertje wijzen, maar de boodschap uit de dieren te laten komen. Dat belerende vingertje, daar moeten we dus echt van wegblijven als je iets gedaan wil krijgen. Ja, heel ver. En dat is echt, het zorgt, we hebben allemaal behoefte aan keuzevrijheid. En voelen dat iemand dat van ons afpakt, dan gaan we daar weerstand tegen bieden. Gaan die hakken in het zand, je komt niet vooruit. En dan kunnen ze misschien wel een boodschap geven of iets van je vragen waar je het wel mee eens bent. De inhoud van de boodschap, daar heb je geen weerstand tegen. Maar simpelweg, degene die het verzoekt, daar doe je het niet meer voor. Dus dan verlies je eigenlijk je doelgroep. En hoe heb jij dan het afgelopen jaar naar al die coronapersconferenties gekeken? Wel met als een soort voetbalsupporter voor een wedstrijd een beetje. Dat je voor de tv zit en gaat kijken van. De kern is natuurlijk van zo'n persconferentie. Ja. Een maatregel moet aangekondigd worden. Ja. Of een boodschap moet. En dat moet leiden tot een bepaald gedrag, die maatregel. Ja, precies. Uiteindelijk het doel is bijna altijd gedrag. Dus die maatregelen worden opgesteld om gedrag te veranderen. Maar hoe je die maatregelen brengt, is ontzettend belangrijk of die wordt aangenomen door de doelgroep of dus misschien weerstand opwekt. En wat je dan ziet, is dat Mark Rutte in dit geval op heel veel manieren kennis van gedrag meeneemt. Hij wordt ook geadviseerd door gedragsexperts. Dat hij dat meeneemt in zijn boodschap om die boodschap zo goed mogelijk te laten landen. Dus iets wat je dan heel vaak hoort is, als het een keer is misgegaan, als het te druk was in de parken. dat hij niet zegt van, goh, heel veel mensen zitten in die parken. Dat is absoluut niet de bedoeling. Dat je, laat je eigenlijk een norm zien dat heel veel mensen slecht te doen. En dat zorgt ervoor dat het slecht overnemen. Blijkbaar doen heel veel mensen dat. Dan kan ik ook nog wel naar een park gaan. Maar hij probeert juist, nee, het gebeurt af en toe. Het is de uitzondering die het doet. Verreweg de meeste mensen blijven thuis, wassen hun handen, doen het goede. Maar het is een klein groepje en die moeten we hard aanpakken. Of die moeten en dat herken je uit de studieboeken. Dat is de goede manier. Ja, uit de studieboeken, maar dus ook hier. Als je hier kijkt, als veel mensen zo'n tasje hebben staan naast een handdoek. Dat is een signaal, ook naar de mensen die het nog niet hebben. Van blijkbaar vinden zij het heel belangrijk dat het hier schoon is. En dat zorgt ervoor dat mensen die het misschien nog wat minder belangrijk vinden, daardoor belangrijk vinden. En dat is niet zozeer omdat ze duurzaamheid belangrijk vinden. Maar dat is omdat ze mensen zijn die verbondenheid zoeken. En belangrijk, automatisch eigenlijk het gedrag van anderen om ons heen overnemen. Dus aan die knop draai je dan eigenlijk. Niet aan die duurzaamheidsknop, maar aan die sociale knop. En dat is dus toch wat jou en DNB uiteindelijk ook trekt. Dat hele praktische. Is het zo ook begonnen, dat onderzoeks- en adviesbureau? Ja, het is DNB staat voor Dijkshuis en Van Baren. Dat zijn twee hoogleraren in sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En die hebben ongeveer 13 jaar geleden... Nou, ze hebben een visie van, we zitten op zoveel kennis over menselijk gedrag in die universiteit, eigenlijk in die Ivoren Toren. Laten we dat eens naar de praktijk brengen en daar dus allerlei maatschappelijke problemen mee aanvliegen. Want eigenlijk is bijna elk groot maatschappelijk probleem uiteindelijk een gedragsprobleem. Nou ja, je zegt het lachend, bijna. Ja, meer wat ik zo van mezelf een beetje herhaalde vaak om dit te zeggen. Maar het is wel de boodschap. Uiteindelijk, het virus verspreidt zichzelf niet. Er zijn mensen die dat doen, dat is gedrag. Ja. Een blikje cola wordt pas zwerfvuil op het moment dat iemand op de grond gooit. Appen voor op de fiets of stoppen voor rood licht, het is gedrag. Dus je bedoelt, dan kan je al die blikjes wel afschaffen, maar daar zit, ja, dat is niet helemaal de kern van het probleem. Nee, ik geloof erin. Natuurlijk, het is breder. Hè. Je hebt bij de producenten verantwoordelijkheid zitten, je hebt bij de gebruiker verantwoordelijkheid zitten, op allerlei plekken. Maar uiteindelijk is de wortel van het probleem is het gedrag van mensen. Dus daar dat goed begrijpen. En als je het eenmaal begrijpt, een aanpak, een interventie ontwikkelen. En dan vervolgens toetsen, eigenlijk meten, weten, wat doet het? En hoe kunnen we het misschien nog slimmer in gaan zetten? En hoe kunnen we het op vergelijkbare plekken kopiëren om zoveel mogelijk impact te maken? Dat is uiteindelijk wat wij doen. En het is dan binnen mobiliteit of binnen afval, maar ook binnen werkgeluk. Werkgeluk is ook iets meetbaars en iets veranderbaars. En hoe gelukkiger je werkt, hoe creatiever, productiever en minder verzuim je hebt, zijn allerlei bewijzen voor. Dus daar zetten wij ons in. In totaal zijn we nu denk ik met 50 collega's. En die zijn allemaal gespecialiseerd op een bepaald thema waar ze dan heel veel van af weten, maar ook van gedragskant. En zo zo goed mogelijk impact maken in de maatschappij. En jij zit in die duurzaamheid. Het wordt weer lekkerder weer. De stranden worden weer drukker. Staan er weer nog nieuwe projecten op de planning? Ja, ook in Den Bosch gaan we binnenkort aan de slag met ook een vergelijkbaar strandje. En ja, er staat veel. Gemeente Apeldoorn zit ook mee te praten. Met Rijkswaterstaat. Die hebben weer verschillende plannen ook om afval te voorkomen. Niet alleen maar iets nieuws kopen. Allemaal om te kijken, hoe komen we nou van dat zwerfafval af op dat soort plekken? Ja, hoe gaan we naar een circulaire economie toe? Waarbij afval zeg maar eigenlijk niet meer bestaat. Mooi streven. En ja, dat is het einddoel. Maar dat zijn kleine stapjes dus. En het begint met zo'n papieren tasje. Ja. Luc Bos, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel voor dit gesprek en de uitnodiging naar deze bijzondere plek in Wageningen. We gaan afsluiten met Nijmegen op jouw verzoek. Jij hebt muziek uitgekozen. Ja, van Nijmeegs talent. Een beetje dicht bij huis om af te sluiten. Het mooiste op het laatste bewaard vanuit mij. Misschien ook wel inmiddels bij het grotere publiek bekend, hoor, dat weet ik niet. Maar het is van Jeroen Antoine en het nummer heet Vreemdeling. En waarom wil je deze horen nu? Je weet, ik ben een gedragsexpert en ik vind gedrag gewoon fascinerend. Niet alleen het duurzame gedrag. En vreemdeling gaat eigenlijk over dat, nou ja, wanneer relaties eindigen. Wanneer je, daarvoor, je bent met elkaar, je bent één met elkaar. Je weet precies wat in elkaars leven speelt en je hebt het over van alles. Maar soms als het een relatie verbroken wordt, dan gaat er een soort harde knip is er dan. En word je langzaam een vreemdeling van elkaar. Waarbij je uiteindelijk elkaar niet eens meer begroet als je langs straat loopt. Terwijl zo'n diepe band er eigenlijk lag bij elkaar. En ik vind dat gewoon fascinerend. Herken je dit dan uit je eigen leven? Uit een vroeg verleden wel, ja. Jazeker. Ja. En dat heb je dus altijd jammer gevonden, dat je dan opeens vreemde bent van elkaar. Ja, in ieder geval fascinerend. En, hoe dat kan eigenlijk? Ja, ik denk dat het te maken heeft met een stukje zelfbescherming of zo. Want als het een beetje half open blijft, blijft het pijn doen. Dat het misschien makkelijker wordt. Maar ik hou meer van de volwassen gang. Als je elkaar geeft, dan kun je elkaar gedag zeggen. We gaan hem draaien voor je. Dankjewel. Yes. over kunnen komen, ik voel terug in je hoofd. Wil allemaal van je af, doe een liedje niet los. Ik kan er niet geloven dat het gevoel is gestopt. Was voor mij de eerste keer, ik kwam terug in je hoofd. Ik kan er niet alleen, heb een zak voor je door. Heb ik geaccepteerd, gaat niet lukken voor ons, nee. Voor ons, waar ga je heen? Waar gaan we heen? Waar ga ik heen als het uiteindelijk niet lukt? En met ons. Oh, mijn gedachten slaan op. En ik begrijp niet hoe dit kon, nee. Schakelde je halverwege in tijdens het gesprek met Luc Bos of ben je nieuwsgierig naar meer verhalen uit de wetenschap? Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. En die vind je dan weer in je eigen podcast-app of natuurlijk via de website van NPO Radio 1. Er komt nog een vraag binnen via de app. Eigenlijk een heel aantal vragen, maar ik heb misschien nog maar tijd voor eentje voordat we naar het nieuws gaan van 3 uur. Arjen vraagt, waarom vallen etensresten niet onder GFT? Beide zijn toch GFT? Je hebt helemaal gelijk, Arjen, die vallen er dus ook wel onder. En die moet je dus weghouden bij dat restafval. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Wouter Walgemoet met het NWS-journaal. Winkeliers hebben vorige maand flink meer omzet gedraaid omdat ze weer volledig open mochten, meldt ABN AMRO op basis van het aantal pinbetalingen. Vooral elektronica en sportzaken profiteerden van de volledige heropening op 28 april. Ze hadden in mei een ruime verdubbeling van de omzet ten opzichte van de maand ervoor. Ook meubelzaken, kledingwinkels en doe-het-zelfzaken hebben flink meer verkocht. Online liep de verkoop van vooral kleding wat terug, doordat er weer fysiek zonder beperkingen kon worden gewinkeld. Kinderen vanaf 12 jaar met een chronische aandoening moeten volgens de Tweede Kamer zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen corona, omdat ze soms al lang thuis zitten uit angst voor besmetting. De Kamer wil niet wachten op een advies van de Gezondheidsraad hierover, die de Europese Medicijnautoriteit al heeft gezegd dat vaccineren van 12-plussers kan. Minister De Jonge wil wel wachten. De Amerikaanse president Biden heeft de zwarte lijst van Chinese bedrijven uitgebreid die zijn voorganger Trump had opgesteld. Er staan nu 59 technologische en beveiligingsbedrijven op waarmee Amerikaanse investeerders niet meer in zee mogen gaan, omdat ze te nauwe banden zouden hebben met het Chinese leger. Telecomgigant Huawei is een van de bedrijven op de lijst. De opnames op de Britse set van de film Mission Impossible 7 liggen zeker 2 weken stil vanwege corona. Volgens de krant The Sun zijn er 14 mensen positief getest na het draaien van een nachtclubscène. Hoofdrolspeler Tom Cruise zou niet besmet zijn. Hij kwam eind vorig jaar nog in het nieuws vanwege het schreeuwen tegen mensen op de set die zich niet aan de coronaregels zouden houden. Het weer vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het noorden is er ook kans op mist. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag breekt de zon goed door bij 19 graden op de Wadden tot zo'n 24 in de rest van het land. Het voelt broeierig aan met in het zuiden later ook kans op onweer. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Het is 3 uur geweest, je luistert naar Focus. De komende 60 minuten hoor je de beste podcast van onze zender. Nog nooit zijn er zoveel fietsen in 1 jaar tijd verkocht in Nederland als het afgelopen jaar. Maar de Alicat Racers zijn niet zomaar fietsers. Het zijn waaghalsen op zoek naar avontuur en vrijheid. Ze hebben vaak geen rem, hun trappers draaien mee met het wiel en verkeersregels lappen ze aan hun laars. Wat drijft deze fietsacrobaten? Alicante zocht het voor je uit. Test, test, test. De koptelefoon kapot. Amana, koeien. Gebruik dit alsjeblieft als je intro. Alicante. Dus je bent een Alicat racer. Je doet aan wedstrijden om zo snel mogelijk door een stad te scheuren langs verschillende checkpoints op een fiets. Met gevaar voor eigen leven zigzag je tussen de auto's door en negeer je verkeerslichten. Als je er gewoon vol in gaat, het is gewoon een soort op een natuurlijke manier high worden of zo. Nog nooit zijn er zoveel fietsen in 1 jaar tijd verkocht in Nederland. Maar Alicat racers zijn niet zomaar fietsers. Het zijn waaghalsen op zoek naar avontuur en vrijheid. En samen met jou gaan we in deze aflevering op zoek naar de magie van Alicat racen. NPO Radio 1. BNN Vara. Alicante. Je hebt een Alicat met 10 deelnemers, maar je hebt er ook met 200. Je legt je fiets neer op een soort pleintje. Vanaf dat punt is eigenlijk alles onduidelijk. Niemand weet waar hij naartoe moet en dan is het gewoon go. Dat dat moment telt iemand af en ren je als een gek gewoon naar je fiets toe. De stad is jouw racegebied. Blijft een wedstrijd. Je kop erbij houden. Enorm spannend. Strategisch nadenken. Hoe gaan we de puzzel goed leggen? Waar moet ik in godsnaam heen? Guys, this is crazy. Does anyone knows where we're going? Je gaat dan twijfelen, weet je. Ik bedoel, dan shit, ben ik nu later of wat dan ook. Nou, het is gewoon heel spannend. Alika. Je hebt dus ook mensen die dan heel fanatiek twee checkpoints gaan rijden. En dan stoppen bij een avondwinkel en gewoon bier gaan drinken. Alika. Eén keer was een hele gekke etiket. Dan moesten we 10 supermarkten langs. En dan moesten we bij al die supermarkten moesten we eten halen. Dus bij de ene een blik tomaten, bij de andere 2 preien of zo. Ja, ik heb ook zelfs in New York wel gereden dat gasten gewoon halverwege de race aan de cocaïne gingen. We waren in Wenen en toen mocht je eerst met je gezicht in de fontein. En daarna kreeg je zo meel op je bakkers. Dus toen reed iedereen als Wiener Schnitzels rond, omdat het in Wenen was. Onderweg moet je de raarste dingen doen. Het aantal spijlen van de gele brug in Utrecht moet tellen. Ook banden moeten omwisselen. Dat er een foto moest getrokken worden op het checkpoint. Een blik bier moeten leeg drinken binnen zo snel mogelijk, zeg maar. Autoband aan je stuur. Winkel binnen om een handtekening te krijgen van iemand, degene die er achter de kassa werkt. De magie van Alicatrix. Dat je aan een tocht meedoet waar niemand vanaf weet. Zoals het leven altijd spannend is als je niet weet wat er op je afkomt. Je bent een soort van je vaardigheden in het verkeer tot een maximum aan het pushen. En tegelijkertijd moet je ook logisch nadenken. En dan in het donker over de Erasmusbrug terwijl je de lichtjes in de verte ziet. Het onbekende en het onverwachte. Keihard fietsen. En alert zijn. In Amsterdam over de grachten heen rammen of door de roze buurt. Die combinatie is echt, ik denk, de magie. Ik ben om, ik ga het doen. Ja. Ik ga Alicat racen. Wow. Ik hoorde bier drinken en zo, let's go man. Ja. Hallo jongens, welkom in de studio. Welkom bij deze podcast over Alicat Racing. Ilan, Shino, Ada. Hallo. Hi. Allemaal Hi. Collega's, het hele team, of althans Min, Jamal... bij elkaar. Hoeveel fietsen jullie zelf? Elke dag minstens 20, 30 minuten. Same, ik ook. Ik fiets bijna nooit en ik word wel eens de vluchtelingfietser genoemd. De vluchtelingfietser? Hoezo dat ja, dan? Ja, ik heb toch wel een keer met jou gefietst. Ja, klopt. En toen... Ja, wat vond je ervan? Fiets ik als een vluchteling? Ja, klopt ja, wel. Ja. Okay. Ja. En toen ging ik je ook filmen en toen ging ik dat in de appgroep sturen. En toen zei je, niet doen. Hoezo, nou, het dit weer verwijderd. Hoezo de vluchteling fietsen? Nou, omdat ik gewoon niet zo heel goed fiets. En omdat die vluchtelingen dan lesje krijgen pas ook in voor fietsen. Het eerst fietsen. Ja, kijk, weet je hoe ik fiets? Ik ben zo'n type, als ik aan het fietsen ben, dan ga ik per ongeluk iets te dicht op dat stoepje. En dan kom ik in dat gleufje ertussen en dan bam, val ik. Terwijl ik gewoon al bijna 27 ben. Als je ben. Gedronken hebt. Maar allemaal recreatieve fietsers, toch? Ja. Niemand heeft een wielrenfiets ook? Of wel? Nee. Ja, ik wel. Je hebt een wielrenfiets. Ja. Jij dan weer wel. Grapje. En kennen jullie Alicat? Kenden jullie dat? Nee, alleen van jou. Maar... Ja, toen jij ermee kwam, kende ik het. Ja. Ik vond mijn naam vooral imponerend. Alicat. Straatkat. Ja. Dat is eigenlijk de... Oh, ja, wacht. Wow, Ellie is steegje, straat. Juist, ja. En je gaat dus, je moet allemaal door... het is een beetje underground. En je moet zo snel mogelijk door allemaal steegjes en shortcuts proberen te nemen om langs die checkpoints te komen. En hoe ik hierop kwam, was eigenlijk toen ik zelf op fietsvakantie was in Duitsland. Oh, Italië heb je ook gedaan? Ja, heb ik ook gedaan. Ik fiets regelmatig met een wielrenfiets of... Op een stadsfiets sowieso elke dag. Was dat getik net in de compilatie? Was dat je eigen wielrenfiets? Nee, dat was stiekem geript van YouTube. Vooruit. En toen was ik bij een Duitser. En die vertelde over Alicat Racing. En dat hij daar wel eens aan mee wilde doen. En die vent die had allemaal wilde verhalen. Die had 4000 kilometer door Thailand en Maleisië gefietst. Die had van het noorden van Noorwegen naar Duitsland gefietst in 3 weken tijd. Die heeft een keer een wedstrijd gedaan... Brest, Parijs, Brest. Dat is 1300 kilometer aan één stuk door. Dan slaap je ook tussendoor even een paar uurtjes en zo. Die had allemaal wilde verhalen, maar die had nog nooit een alleycat gedaan. Hij zei, alleycat? Ik zei, wat is dat dan? Toen zei hij, ja, dan moet je van de ene kant van de stad naar de andere kant zo snel mogelijk. En hij liet een filmpje zien. En dat waren allemaal van die super ruige gasten op fixies en zo. Dus met fietsen zonder remmen, waar de trappers meedraaien met het wiel. En toen dacht ik, wow, bestaat dit ook in Nederland? En het bestaat. Het is niet groot. En dit is echt gemaakt voor jou. Want ik weet dat jij heel erg van wielrennen houdt. Klopt. En heel erg van avonturen, uitdagingen, een dag vol gekkigheid. Ja, en ik hou niet van automobilisten. Ja, en daar steek je echt een middelvinger naar op als je dit gaat doen. Ja, nou, dit is gewoon, je eigenlijk omschrijven we jou hier. Ja, dus ik sloeg daarop aan en toen dacht ik, daar wil ik heel graag een podcast over maken. En jullie geven mij dan ook nog eens de vrijheid om dat te doen. We geven jou groen licht. Zo'n fijn team. Groen licht, ja. We gaan eigenlijk op zoek naar de magie van een alleycat race. Ik ben meegeweest op training met alleycat racer Lamri. Dat was een vrij heftige training, kan ik je melden. Christian organiseert alleycats en houdt de scene in Amsterdam fanatiek in leven. En Gijs is de Joop Zoetemelk van de alleycats. Hij is al tientallen keren tweede of derde geworden op het Nederlands kampioenschap, maar heeft het nooit gewonnen. Ik wou heel graag Nederlands kampioen worden. Ik ben wel tweede en derde geworden, maar nooit eerste. Ja. En nou word ik ouder en dan denk ik, ja, weet je, ik had dat ook graag gewild een keer. Heel hard fietsen en heel slim nadenken, dat kan ik gewoon niet tegelijkertijd. Ja, en Gijs heeft zijn vriendin Anke ontmoet tijdens alleycats. En zijn vriendin Anke is Europees kampioen. Ja. Zij dus wel. Eigenlijk heeft hij dan toch wel gewonnen. Ja, eigenlijk wel een beetje. En we vertellen het verhaal van een fietscourier uit het verzet die één dag voor de bevrijding van Nederland wordt doodgeschoten door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Maar alleycat bestaat dus al sinds de Tweede Wereldoorlog? Nee. Want het is zeg maar ontstaan uit de fietscourier scene. Vaak waren dat mensen die gewoon als hobby hadden fietsen en die gingen dan geld verdienen met fietsen. En toen gingen ze ook wedstrijden organiseren op de fiets. Een soort, in de soort stad. Langzame evaluatie is het alleycat geworden. Precies. Okay. En deze verzetsstrijder, Aniek van Hardeveld heet ze, die was fietscourier in het verzet. Ah. En dan heb je, want toen had je avondklok ook en zo. En dan moesten mensen wel met post of valse documenten of munitie of wapens, moesten ze dan van A naar B tijdens de avondklok. En dan hadden ze allemaal tactiekjes daarvoor bedacht. Maar daar komen we later op terug. Ja, als jullie trouwens vragen hebben of dingen er tussendoor willen zeggen. Doe ik al. Maar dat gaat volgens mij allemaal helemaal goed. Want ik heb allemaal dingen bedacht. Jullie weten helemaal nog van niks. Ja, dat vind ik heel spannend. Ja? Ja. Ja, we beginnen met... ik dacht het is wel leuk om meteen te beginnen met gewoon de training dat ik mee ben geweest. Ik heb afgesproken met Lamri Agis. Dat is een medewerker van de Rotterdamse fietscourier. En hij wordt een beetje de koning alleycats van Rotterdam, wordt hij genoemd. Omdat hij ze vaak gewoon wint. En nou ja, luister zelf maar. Het was een innoverende dag. Hey, Lamri. Hallo. Daar is hij. De alleycatter van Rotterdam. Ik kan wel zeggen ja, want zo word ik wel genoemd. Maar... Als andere mensen me zo noemen, dan neem ik het aan, maar ik zeg het zelf niet graag. Jij rijdt op een fixie, hè? Dus ja. De trappers draaien mee met het wiel, zonder rem. Klopt. Is dat niet levensgevaarlijk? Levensgevaarlijk, ja. Als je op de stoep loopt, dan is het ook levensgevaarlijk. Ik wil liever... Kijk, tuurlijk wil je niet dat je doodgaat of dat je verongelukt, maar... Als dat gebeurt, dan liever met iets waar je passie in hebt. En als je nou heel abrupt moet stoppen, hoe doe je dat? Je hebt verschillende manieren. Je kan je achterwiel stuiteren, dus steeds omhoog halen en dan stuiteren. Dus tegenslagen geven dat het stuitert. Of je gooit je voet op het achterwiel, dat het ook kan remmen. Moet je wel gewend zijn, want anders gaat het niet goed komen. Oké, Lamri, klaar voor? Ben jij er klaar voor? Yes. checkpoint A. Het slavenmonument in de Delfshaven. Het voelt bijna als een videogame, vind ik. Ja, zeg maar. Is het ook. Ja, ja, ja, zeker. Nu is het echt in je face, de videogame inderdaad. Precies, ja. En het is extra videogame omdat je ook met je eigen leven speelt. De adrenaline rush. Denk toch wel echt gewoon de kick door het verkeer heen. Ja, jij, de fiets, het verkeer. Daar krijg je wel een kick van. En ik denk dat ik daar voor velen spreek. Is dat je niet twijfelt in het verkeer, want de meeste ongelukken gebeuren vanuit twijfel. En dat is eigenlijk nog gevaarlijker dan een maloot dat weet wat hij doet. Ja, dus alley catters zijn maloten die weten wat ze doen? De meeste, niet iedereen. Ben je wel eens aangereden? Ik ben wel eens aangetikt, ja. Maar geen heftige ongelukken tot nog toe. En ik hoop dat het zo blijft. Ja. Hoe kan dat, denk je? Ik heb altijd... Mijn vader is overleden, kleine 15 jaar geleden. En hij zei altijd van dat zijn ouders over mij waken. En sinds dat hij is overleden heb ik ook het gevoel dat hij over mij waakt. En het gevoel dat ik een beschermengel heb. Plus je anticiperen op het verkeer. Ik kijk meestal naar de voorwieltjes van de auto's. Welke kant ze op gaan. Ja, tot nog toe gaat het goed. Dat was Lamri die fluit dus steeds op de fiets. Dat ja, vond ik waarom? Heel interessant. Ja, hij zei daarover, dat is een hele vriendelijke manier van zeggen... yo, ik kom eraan, pas op. Ja. Hij heeft ook geen bel op zijn fiets. Jawel, jawel die bel was hij ook. Maar dan deed hij dat erbij en hij wees ook steeds naar de auto's zo. Ja, dit is echt een typische reportage. Die komt zoveel beter uit de verf met beeld. Ja, maar dat is er toch ook? Dat hebben we ook. Dus je kunt op de socials van Radio 1 en ook op onze eigen Instagram... Alicante-NPO Radio 1, kun je het filmpje zien. En ja, ik raad het aan. Ik denk dat er hier zoveel boze reacties op gaan komen. Ja, maar dat hebben jullie wel al gezien, toch? Ja. Maar ik merk het al aan mezelf, want ik ben best wel een vervent autorijder, zeg maar. Ik zou echt... Ik zou helemaal gek worden. Ja. Want het is ook zeg maar best wel eng. Want je ziet in dat filmpje ook dat je langs allerlei auto's schiet. Echt op een hele hoge snelheid. Mm. En stel je doet je deur open. Ja, dan ben je gewoon klaar. Ja. Ja. Is het afgelopen. En waarom wijst Lamri dan naar die auto? Omdat... Zo van, hallo, ik wijs jou aan. Dan ziet die automobilist mij aankomen. Nou, en dan mag ik voor. Wat ik wel met hem eens ben. Hij zegt, de meeste ongelukken ontstaan vanuit twijfel. En hij wijst dan gewoon zo van... Jij blijft staan, ik fiets door. Want dan is, het gewoon duidelijk, zeg maar. En die automobilist die ziet dat en die denkt... Oké, dan is gewoon een natuurlijke respons. Ik stop dan maar. Holy shit. Als nederig automobilist stop jij dat. Dan ben je echt een alfa. En nog een ding, hij zei dus net ook dat hij dus geen remmen heeft op zijn fiets. Nee, klopt. Hoe de fuck doe je dat? Ja, dat is als er een auto voor je rijdt en jij hebt niet kunnen wijzen. Ja, je kunt wel remmen. Ik heb hem ook een acrobaat op de fiets genoemd. Want hij, dat zie je dus ook in het filmpje. Hij legt dan zijn rechtervoet op het achterwiel. En probeert dan met zijn andere voet tegendruk te geven. Ook nog op het pedaal. Want die trappers draaien dus gewoon mee terwijl hij rolt. Fucking gevaarlijk. Maar dan legt hij zijn voet erop en dan staat hij vrij snel stil. En hij heeft ook één keer, toen stuiterde die, zeg maar. Dus als je in de lucht bent, kun je natuurlijk... terugtrappen, want dan is er geen weerstand meer met de weg. Dus dan stuitert hij met zijn achterwiel en dan rem je zo langzaam ook af. Oh, maar moet je eens voorstellen, dat is toch eng als je trappers meedraaien op zo'n tempo. Dan je benen, dat is gewoon... Dan kan je ook niet even... Maar is gewoon een rem niet handig dan? Ja, sterker nog, het is wettelijk verplicht om een rem op je fiets te hebben. Dus het is zelfs verboden eigenlijk, maar... Weet je hoe ik het zie? Ik denk dat dit puur een cult ding is. En dat het gewoon cool is om op zo'n fixie te rijden. Maar uiteindelijk is het veiliger om wel gewoon een remmetje te hebben. Maar en dat zal misschien zullen fictierijders mij nu verafschuwen of vervloeken dat ik dit zeg. Maar ik vind het meer een soort van dat gevoel krijgen bij zo van kijk, wij zijn cool, wij rijden fictie en hebben geen rem nodig. Maar eigenlijk zal iedereen, denk ik, echt moeten erkennen als je gewoon realistisch bent dat één remmetje, een voorrem hebben ze dan vaak, gewoon veiliger is. En op wat voor moment kreeg je dan tijdens het rijden met Lamri echt de grootste kick, waarvan je echt bijna een natural high kreeg van holy shit, ik ben gewoon aan het alliketten? Ja, eigenlijk gewoon al vanaf het begin. Omdat je... Ja, je gaat toch... Als je jezelf echt dwingt om zo snel mogelijk van A naar B te gaan, ga je toch nog meer jezelf pushen om risico's te nemen. En ja, gewoon, Rotterdam is gewoon druk. We waren daar op zaterdagmiddag. Yeah. En dan rij je tussen, dan komt er een tram aan. En dan zijn er fietsers. En dan rij je, moet je zo over de trambaan net even schieten dat je er niet in gaat met je velg, weet je wel. Ja, daarover gesproken. Ik kom dus uit Rotterdam. En ik ben als klein ventje in zo'n trambaan. Ben ik keihard. Misschien was ik wel aan het alliketten als 12-jarige. Maar ik fietste keihard. En op dat moment ging er een autodeur open en toen ging ik in die trambaan en toen ben ik keihard op die autodeur geklapt. En toen viel ik op een autoweg, best wel druk in Rotterdam-Noord. Dus ik, ja, weet je, ik kan erover meepraten. Ja, heftig man. Nee. Ja. Maar er was ik toevallig dit weekend liet ik aan een vriend van mij het filmpje zien. En die houdt ook heel erg van autorijden en helemaal niet van fietsen. Die doet alles op scooters of auto. En die zei ook, oh maat, ik heb zo'n scheidhekel aan volk zoals jullie. Ja, echt hoor. En toen, ja, daar moest ik een beetje om lachen. Want ik heb dan weer een hekel aan auto's eigenlijk. Maar dit klinkt voor mij, hoe jij dat omschrijft, alsof je ergens zo snel mogelijk moet zijn. Alsof je leven ervan afhangt, dat je op die manier fietst. Klopt dat? Ja, zo ja. En degene die het meeste risico neemt, die wint, of die heeft een goede kans ook om te winnen wel. Mm. Maar dus dat is een beetje ook wel het controversiële van dit soort wedstrijden. Want het, ja, mensen spelen wel gewoon met hun eigen leven. Alleen, dat is dan weer de andere kant, vind ik. Het is hun eigen leven. En met een fiets kun jij eigenlijk bijna nooit iemand doodrijden. Dat gaat bijna niet. Jezelf misschien. Ja, alleen jezelf. Ja. Maar met een auto, als je tegen een fietser aanrijdt, dan rij je hem dan grote kans dat hij gewoon in het ziekenhuis ligt. Of in ieder geval verwond is. Nou, er zou een fietser onder mijn auto belanden en ik heb die persoon doodgereden, ook al is het zijn eigen schuld. Ja, ja, de rest van, van mijn leven zou ik daarmee rondlopen. Dat is wel waar. Dat is zeker waar. Maar... Nou, bedankt. Ja. Oké, okay, ja, next. Maar kijk, dan is dus de vraag... Is dat dan wiens probleem is het? Ja, wiens probleem is het? Ja, maar wat ik me dan wel afvraag... Want je zegt van... Degene die het meest risicovol rijdt... Die maakt het meeste kans om te winnen. Ja, is niet helemaal waar, maar ja. Maar oké, je gaat dus langs al die checkpoints... En bij de ene drink je bier... En bij de andere haal je een handtekening van de cashière. Ja. Wat is het eindpunt? Waar komt iedereen bij elkaar? Meestal is de start ook weer de finish. Okay. Maar iedere etiket is weer heel anders. Je hebt bijvoorbeeld de Belg, Christophe, die je hoort in de compilatie. Die organiseert er een ergens in Vlaanderen. En die doen het met heel veel checkpoints. En elk checkpoint heeft een QR-code en die moet je dan scannen. En als je daar als eerste bent, krijg je bonuspunten. En de checkpoints die het verst weg zijn... krijg je weer meer punten voor. En wie als eerste 100 punten heeft en terug is bij start, die wint. En je moet ook precies 100 punten hebben. Alles wat je te veel hebt, gaat er weer. Krijg je tijdstraf. En alles wat je te weinig hebt ook. Dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld, ja, en die etiket waarbij je dus in de supermarkt preien en tomaten moest kopen. Dat was er eentje voor de voedselbank. En dan gaan uiteindelijk al die boodschappen naar... de voedselbank aan het eind. Wat nobel. Ja, en zo heb je er... Ja, zo iedereen die kan zijn eigen alliket eigenlijk bedenken. Zaterdag is er één geweest in Amsterdam. De 420 alliket. Dus daar moesten ze allemaal ingrediënten voor een joint halen. Dat heb ik op Twitter gezien. Ja? Stonden allemaal fietsers en ik kon het niet plaatsen. Maar nu je het zo zegt, stond er een guy van... De opdracht was zo snel mogelijk een jonko draaien. Ja. En toen lukte dat niet. En toen werd hij blijkbaar heel boos. En ik dacht, ja, waarom zou je boos worden? Maar nu je dat zegt, denk ik van... Ah, het was een alliket. Ja, dus het kan... Zullen wij er ook eentje doen en dan noemen we het alliketten? Alliket. Daar is de deur. Ja. Daarachter. Okay. We gaan naar Utrecht. Naar Gijs de Rijk en Anke van Bokstel. Daar ben ik langs geweest. Dat zijn twee fietscouriers. en Fervent Alleycatters. Ze doen dat al sinds de jaren 90, dus al meer dan 20 jaar. En horen bij de meest ervaren racers van Nederland. Ik ben naar ze toegegaan in Utrecht en heb gevraagd of ze eens kunnen graven in een archief met oude Alleycat spullen. Ja, kijk, dit is een hele doos. Dus dit zijn allemaal routekaarten van vroeger. Mm-hmm. En dan heb ik hier, dit zijn allemaal rugnummers. Dit zijn allemaal programmaboeken van kampioenschappen. Hier de Alley Dog, normaal is het een Alleycat, maar dit is die couriers race met Ank. Hier, die Alleycat Allee Frité. Want daar moesten die dus alleen maar naar frietzaken in Brussel. Ja. Ik ben hier week. Die frietzaken kan ik me eigenlijk niet meer goed herinneren. Ja, en zo zijn er dus allerlei. Hier Manneke Pis in Brussel en andere. Maar dit is echt, ik denk dat deze 10 jaar terug is. Dit is dus Gijs die je hoort. Die is al 26 jaar fietscourier in Utrecht. Hij had een doos of een aantal dozen op tafel staan en fotoboeken, echt niet normaal. Honderden routekaarten. Deze mensen hebben echt elke soort race wel meegemaakt. Het. Maar als ik dit zo, ik bedoel, hoe denk je als je zo alleen frité langs allemaal frietzaken of al die voorbeelden die zij geven, krijgen jullie dan die zin om daaraan mee te doen? Of is nou dat ja, of, absoluut ik heb, niet? Nee, ik heb mezelf dus inderdaad ooit verteld van ik ga alleen fietsen om van punt A naar B te gaan. Ik ga niet recreatief. Ik heb ook ooit een fietsdate gehad. Toen zei een meisje van Tinder van, ja, was echt begintijden, lockdown. Toen was ze van, kom, we gaan fietsen. Ik woon in Utrecht, hè. Fucking oud zuilen. Gewoon, je werd ook boos. Ja, ik werd gewoon boos. Want ik huffen en hijgen. Ga weer. Oh, leuk, een kasteel. I don't give a fuck. Laten we Netflixen, weet je. Ik werd gewoon echt, ik word daar altijd heel chagrijnig van. Want ik heb dan het idee dat er geen eindpunt is en dan blijf je maar fietsen. Dus ik heb van, ik fiets met alle liefde van huis naar centraal of van centraal naar de stad. Maar nee, praktisch. Een hele praktische fietsen. Ja. Nee, ik snap je wel, Thijs. Ik zou meegaan. Het is toch een avontuur ook. Ja, Gijs is al 26 jaar fietscourier in Utrecht. Hij geeft antwoord op de vraag hoe die dat ooit geworden is. Ik kwam er een tegen in de stad. Ja, ik dacht, wat is dit? En toen dacht ik, dat ben ik, dat moet ik zijn. En dus toen heb ik gebeld. Maar ja, die wereld die was heel klein, er waren maar een paar fietscouriers. Toen kreeg ik op een gegeven moment een belletje van, heb je interesse om te fietsen? Toen zei ik, ja wanneer dan? Ja, nu. Toen was van iemand een fiets gestolen, dus die kon niet rijden. Dus toen zei ik, nou, ik ben er over een half uur. En ik ben nooit meer gestopt. En dan gewoon op je allerhardst door een stad heen scheuren met mooi weer in je korte broek en je t-shirt. Ja, dat is gewoon, dat was ik gewoon. Daar werd ik gewoon heel gelukkig van. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Gijs is blij met zijn werk als fietscourier. En wat ik ook mooi vond, was dat Gijs en Ank elkaar dus ontmoet hebben bij Alleycats. We hebben wel een jaar lang hebben we allemaal Alleycats en kampioenschappen gereden samen. En maar dat was gewoon vriendschappelijk, totdat we er op een gegeven moment wel achter kwamen dat het wel meer dan vriendschappelijk was. De Valentijns Alleycat. Ja. Weet je wel? Zeker. Toen waren we ook een team. Een Valentijns Alleycat in Rotterdam. En dan weet ik ook nog wel dat ik een keer, want ik vond Ank denk ik eerder leuk dan dat Ank mij leuk vond. En dat ik dan Ank ging bellen, hey, er is een Alleycat in Arnhem, zullen we gaan? En dat kon Ank niet, dan was ik helemaal teleurgesteld. Dus had ik zo, nou oké. Okay. Ah. Ja, we zijn nu couriersbaby's, ja. Oh. Wat zoetsappig. Ja, schattig, hè? Ja, ik had wel, ik denk van, dan is het zo stoer, weet je. Ja, we gaan Alleycatten. Maar we hebben ook een Valentijns Alleycat. Het is best wel een groot spectrum aan zeker, dingen. Ja, ja. Houdt gewoon niet op. Dus heel veel creativiteit zit er ook in die wedstrijd. Ik bedoel, de 420 Alleycat, dat mensen dan allemaal ingrediënten voor een joint moeten gaan verzamelen en dan uiteindelijk een joint moeten rollen. Ja, vind ik best wel grappig bedacht. Alleycatten is een hobby die niet zonder risico's is. Het gaat wel eens mis. Er gebeuren wel eens ongelukken. Dat zit ook in de video trouwens. Op NPO Radio 1 Facebook. Ja, op de NPO. Dat Instagram. Doe ik even in Instagram. Alleycatten _ NPO Radio. Gijs zegt zelf door schade en schande wijs te zijn geworden. Ik heb mijn knie gebroken. Hier deze knokkels staan verder naar binnen bij mijn hand. En ik heb hier mijn hoofd is 2 keer heb ik schedelbasisfractuur. Ik heb mijn kaak gebroken, tanden eruit. Maar dat is omdat je op de grens gaat zitten. In Rotterdam weet ik nog wel. Ja, dan dacht ik, oh ja, dan snij ik hier zo bij die brug gelijk links af. Ja, en er zat een stalen randje in die brug. Dat had ik niet gezien en daar reed ik volop. Dus mijn hele voorwiel. Maar ik was echt. Ik was gewoon vanaf mijn knie tot mijn schouder lag ik helemaal open. Fuck. Kan je ook aan Gijs zien dat hij een alligator is? omdat hij helemaal gedeukt is en drie tanden heeft? Dat niet. Het is wel echt een fietser puur zank. Ja. En wat is een fietser puur zank? Nou, geen grammetje vet. Maar gewoon een beetje... Tenger of tenger, zo. Ja. En dan als laatste nog de hoofdvraag van deze podcast. Wat is nou de magie van een alligator? Het is gewoon een soort ultimate rush of zo. Als je er gewoon vol in gaat... Ik weet nog wel van vroeger, als je dan gewoon... Ik was gewoon helemaal een soort hyper als ik gewoon als ik dan thuis kwam naar zo'n kampioenschap. Op een natuurlijke manier high worden of zo. Nou, wat ik er gewoon altijd zo spannend aan vind, is dat je gewoon... Je hebt geen idee, maar je moet wel gaan presteren. Maar je hebt geen idee hoe. Ja, dus ik vond het ook al wat reuze spannend. Van oké, waar gaan we heen? Met wie ga ik fietsen? Gaat het niet te hard? Weet je wel, gewoon... En dan, je bent dan gewoon... Je bent los. En dan, het komt altijd soort van op zijn pootjes terecht. Ja, het is een beetje net zoals dat je kind bent. Het is net het is alsof je een of andere piraten schatkaart gaat vinden met je, ja, als je kind bent, zeg maar. Maar dan in een soort volwassen vorm. Ja, ja. Ja, nee. Ik kan met ze inkomen. Maar wat ik dan niet begrijp, hè, want ik zou als agent zou ik echt gek worden als iemand zo op die manier voorbij fietst. Er worden mensen wel eens aangehouden ook. En bijvoorbeeld Gijs heeft ook in die doos met spullen, vond hij nog een oude boete in Parijs, die hij toen gehad heeft van de Franse politie. Mooi aandenken dan dat hij ervan baalt, denk ik. Ja, dat vond hij inderdaad heel grappig. Want hij zei, ja, het was een supergoed verhaal en het was niet zo'n dure boete. ja, in Nederland is de alligator scene dus nooit heel groot geweest. Maar wat me zo opviel aan de mensen die ik sprak... Ik heb bijna iedereen zo'n beetje wel gesproken in die scene. Iedereen is er heel gepassioneerd en enthousiast over. En een van die enthousiastelingen is Christian Jagerman. Hij houdt de scene eigenlijk in zijn eentje in leven in Amsterdam. En hij vertelt waarom hij het belangrijk vindt om voor de Messenger Family, de familie van fietscouriers, alligators te blijven organiseren. Het is een kleine Messenger Family. Dat houdt het eigenlijk wel een beetje in leven en motiveert mij om die wedstrijden te organiseren. Om die jongens gewoon... Het is leuk om ze bij elkaar te krijgen en om eigenlijk een beetje lol te hebben in de weekend op ons fiets. Ja, hij is eigenlijk gewoon een soort karttrekker van een grote fietsvriendengroep. Zo heb ik hem in ieder geval zelf ook genoemd. En als organisator is Christian ook verantwoordelijk voor het bedenken van opdrachten bij de checkpoints. En hij is dus ook de man achter die 420 wiet alligator. Lijkt me heel moeilijk om stoned een alligator te doen. Ja. Je krijgt echt een dubbele boete. Ja. Rijden onder invloed en door rood. Het bedenken van de meest gekke checkpoints en challenges die ze dan moeten doen. En dat ze dan helemaal gek worden, ja, dat is misschien een beetje sadistisch. Maar daar krijg ik dan wel een beetje kick uit. Ik krijg ook een wedstrijd van de meesten horen dat ze me haten. En ze nooit meer naar een alligator gaan komen. Maar ze zijn er toch elke keer weer. Ja. Hij is dus een beetje de overkoepelende organisatie. Want is er een officieus iets van... wij zijn de Alligator Federatie van Nederland? Nee, zeker niet. Nee, het is allemaal een beetje underground. En het is ook een beetje van mond op mond reclame. Het is niet dat het allemaal heel groots wordt aangekondigd. Er zijn wel Instagram-accounts waar je die evenementen kunt vinden. En het is ook een best wel open scene. Dus iedereen die wil komen kijken of wel een keer wil meedoen... die is gewoon welkom. Hoor je dat, Shano? Er is ook een prijs voor de laatste altijd. Oké, dan ga ik me aanmelden. De DFL-prijs, de Dead Fucking Last. Dat is een soort, ik vind dat jargon wel mooi van Alligator. Ja. Blijkbaar wordt diegene ook echt als een soort god binnengehaald dan als laatste. Meedoen, dan, ja. Heb je ook bij normale marathons toch? Dat de laatste echt, dat is een heel ander feest op zich. Dan rijdt de bezemwagen ook zo achteraan, zo heel tragisch. Dat is echt schitterend. Zijn er nog vragen trouwens? Nee. Nou ja, ben jij zelf al begonnen? Want ik weet zeker dat jij... Ja, ik ga wel een keer meedoen, maar ik heb nog niet meegedaan. Maar het ding is, want dat zei Gijs ook. Gijs kan dus waarschijnlijk op die Alley Cats als een van de beste fietsen. Maar hij kan niet navigeren. Hij is totaal verdwaald altijd in de stad, ja, zei hij. Behalve in zijn eigen stad in Utrecht. Maar ik zou alleen goed zijn in Eindhoven, want daar ken ik ook de weg. Maar overal waar ik in een nieuwe stad kom, raak ik altijd verdwaald. Dus ja, ik ben daar heel slecht in. Ik ben best goed, denk ik, in het inschatten van verkeer en het lomp door rood rijden en zo. Dat is allemaal geen probleem. Dat doe ik al, weet je. Ja. En ik kan ook redelijk hard fietsen, maar ik kan niet navigeren. En ik denk, als ik ook nog logisch moet nadenken, zo van, oké, ga ik dan eerst naar dat checkpoint of eerst naar die of eerst naar die? Dat wordt wel moeilijk. En je mag trouwens wel Google Maps gebruiken en zo. Dat is allemaal geen probleem. Maar dan nog, als je de stad kent, dan ken je altijd snellere routes dan Google Maps. Ja. Denk ik. Zijn jullie klaar voor een beetje... We gaan nu een emotioneel deel in van de podcast. Mm. Ja, daar ben ik helemaal, zeker. Ja, helemaal ready. Okay. Ja. Ik heb ook emotionele muziek uitgezocht. Je zakdoekjes. Ik ga huilen. Elk jaar is op 4 mei de Aniek van Hardeveld Memorial Alley Cat. Die race eindigt op het Koeriersterplein in Amsterdam, waar een monument staat ter ere van Aniek. Ze is de laatst overleden fietscourier uit het verzet. Nou, de alle keren dat ik er ben geweest, was er ook familie van Aniek erbij. Ja, ik vind dat altijd wel heel speciaal, omdat je dan echt wel... Ja, je kan je gewoon identificeren met haar. Want wat heb je dan gedaan toen en wat voor werk wij doen of deden? In 1923 wordt Aniek van Hardeveld geboren in Amsterdam-Zuid. Ze volgt les bij de nonnen en haalt in 1942 haar MULO-examen. Als de Duitsers in die tijd steeds meer macht krijgen, sluit ze zich aan bij het verzet. Ik kan me gewoon voorstellen dat je dan in je eentje in zo'n situatie rondrijdt met een missie. Ja, ik kan me dat wel inbeelden, ondanks dat ik natuurlijk eigenlijk geen beeld heb van hoe het moet zijn in een oorlog. Aniek werkt als verpleegkundige. Ze draagt een ziekenhuispakje en beweegt zich op de fiets door de stad. Ze vervoert tijdens de oorlog valse papieren, wapens en munitie en is dan pas 20 jaar. Ja, ik vind dat wel gewoon heel heldhaftig als je dat dan doet als jonge vrouw. Ik ben gewoon vastberaden om, en dat is mijn missie, en ik ga dat gewoon doen. Als wij een foutje maken, dan moet je de klant bellen en dan zeg je lullig, je hebt waterschade. Maar ja, dit kost je leven. En dat is een heel andere lading. Als het 4 mei 1945 is, duurt het nog 1 dag voor Nederland bevrijd wordt. 'S Nachts, als Aniek's ouders slapen, trekt ze haar ziekenhuispak aan voor een laatste rit. Op het Hekelveld wordt ze gespot door een Duitse patrouille. Ik voel het niet bijna, maar wel dat je er echt zo erg bij stilstaat dat je denkt, oh, dit was wel echt even een andere wereld toen in de oorlog. En dat je er echt wel eventjes aandacht aan geeft. De soldaten openen het vuur en Aniek wordt zonder pardon doodgeschoten. Ze sterft ter plekke een paar uur voor de bevrijding. De koerierster is dan 21 jaar. Kippenvel. Ja, ik vind het echt heel vet dat zij haar nog steeds eren. Helemaal omdat het zo dicht bij huis is. En wat Anke ook zegt. Dan komt het ook veel harder en beter binnen dan dat je een verhaal van ver weg hebt. Mm-hmm. Heel toevallig gaan Shine en ik volgende week hier een verhaal over maken. Over de oorlogsverhalen bij ons in de straat. Dus ja, dat is eigenlijk bijna een beetje hetzelfde. Dinsdag 4 mei komt hij uit. Dit doet me heel erg denken aan de zoektocht waar ik nu mee bezig ben. Want een zoektocht naar een fiets, een verhaal achter een fiets. In de oorlog. Ja. En wat kunnen we nu concluderen? Ik vind dit heel, heel heftig en mooi. Ik zou het zelf nooit tegelijk doen. Nou, heftig in de zin van lijp, weet je. Sick dat je dat durft. En mooi in de zin van dat er toch een hele community is ontstaan bij zoiets... met alle respect, simpels als keihard fietsen. Ja. In een stad. Ja, helemaal mee eens. Ja. En ik ben wat dat betreft wel een beetje hetzelfde als jij, Thijs. Ik vind het leuk als mensen de regels overtreden. Ze zien altijd gehoorzaam. Terwijl jij ze bijna nooit overtreedt, volgens mij. Oh, nou, bedankt. Ja, toch? Nou, ik vind jou heel keurig. We gaan elkaar nog beter leren kennen de komende tijd, denk ik. Ja, zoals ik al zei, op het Facebook-filmpje zal er vast hele boze reacties komen van mensen die het niet goed vinden als je zo onverantwoord door het verkeer gaat. Ik vind het vooral vet dat het gewoon een spel is in de wereld. Ja, zeg maar. Precies. Een beetje zoals Wie is de Mol, zeg maar. Als die naar een land gaan, dan organiseren ze ook gewoon spellen in een stad waar niemand iets vanaf weet. Omdat het altijd in een ander land is. En die mensen denken gewoon, oké, hier is een tv-ploeg. En wat gebeurt hier allemaal? Zijn mensen aan het rennen? Ja. Maar dat vind ik gewoon cool dat je de echte wereld als een soort van playground. Ja, laat John de Mol niet horen. Anders is het binnenkort Ellicat op tv. Ellicat Mania. Ja, Ellicat Mania. Ja. Mooi. Maar bij deze, John, als je het hoort, Ellicat Mania, willen wij wel natuurlijk... Ik vind het best wel goed idee. Commissie. Ja. Ja. Commissie. Nou, het zijn vette beelden. Ben je nieuwsgierig geworden naar die beelden? Kijk dan op Instagram, Alicante-NPO Radio 1. Of het algemene Radio 1 account. Daar staat hij ook op. Ook op Facebook, ook op de site van Radio 1. Je kunt hem overal vinden. Heb je een vet verhaal? Of wil je ons iets laten weten? Dat mag. Dat vinden we zelfs heel leuk. Stuur ons berichtjes via Instagram of op mail. Mag ook. Alicante@radio1.nl. Krijg je steeds meer berichtjes, hè? Ja, heel leuk vinden we dat. Ja, dat vinden we oprecht leuk. En er komen ook soms verhalen uit. Dankjewel, jongens. Jij bedankt. Jij bedankt. Yay. Fietsen. Ring, ring. Tring, tring, tring. Alicante. Je hoorde een aflevering van Alicante over Ellicatters. Wil je meer horen van deze podcastmakers? Alle afleveringen van Alicante zijn te vinden op onze website of in je eigen podcast-app. What am I running from? I used to be so fearless. I'd fly to New York. I'd fly around the world. Suppose I've seen a lot of things. Maybe they left their mark. I know when you can't see what you're afraid of. Stop being afraid of the dark. What'll I miss out on? I should practice what I preach. But I don't really feel complete in this role that I'm hiding beneath. I used to feel so free when I was that boy on a bike, riding down that silent snowy street in the valley that made me feel alive. History repeats itself, holding on too tight can hold you back. I can't control the man with the guns, like I can stop the rain or I can stop the dark. I used to feel so free when I was that boy on a bike, riding down that silent snowy street in the valley that made me feel alive. But I know there's no going back. We sometimes crash and burn. But what's around the corner for me now? I gotta ride the whole street and take a turn. Boy on a Bike was dat, van de Stereophonics. Tijd voor een buitenaards ritje. In zijn podcast Zimmerman in Space stijgen we samen met zelfbenoemd space geek Hans Zimmerman iedere week tot grote hoogte. In deze 160ste aflevering Beta Electron Volt fotonen. Sinds kort kunnen deze deeltjes uit verre uithoeken van ons melkwegstelsel niet alleen gemeten worden, maar weten we ook waar die deeltjes vandaan komen. 4400 meter boven zeeniveau in de autonome Tibetaanse vlaktes vinden we Daocheng County. Op de hoogte van dit plateau is de lucht al zo ijl dat sommige mensen er kortademig kunnen worden. Virtueel kunt u er uiteraard wel rondstruinen, bijvoorbeeld met Google Street View. Dan ziet u de uitgestrekte leegtes van Daocheng, de indrukwekkende desolate natuur en de vele gebergten. Hier ergens vinden we ook het Large High Altitude Air Shower Observatory, ook wel LHAASO. Waar het moeilijk is voor mensen om te ademen vanwege die ijle atmosfeer, worden de omstandigheden juist geschikter om speciale deeltjes waar te nemen die geregeld in de aardse atmosfeer ontstaan, maar waarvan het zicht ons ook ontnomen wordt door diezelfde atmosfeer. De deeltjes die waargenomen worden noemen we Cherenkov-straling, en dit zijn fotonen die ontstaan in de aardse atmosfeer. Hoezo ontstaan dergelijke fotonen in de aardse atmosfeer, vraagt u zich wellicht af. Daar moet toch een oorzaak aan ten grondslag liggen? Ja, dat klopt. Om Cherenkov-straling te begrijpen is het aardig eerst een ander fenomeen te begrijpen. De sonic boom, ofwel het geluid wat ontstaat als een vliegtuig door de geluidsbarrière breekt. Misschien heeft u het wel eens met eigen oren gehoord. Het klinkt ongeveer als volgt. Ook een huistuin- en slaapkamerzweep kan de geluidsbarrière doorbreken, al is het principe daarbij niet zo eenvoudig als we misschien denken. Ik zet wel een link naar het doorbreken van de geluidsbarrière van een zweep in de show notes van deze podcast. Laten we voor nu maar even bij het vliegtuig blijven. Niet elk vliegtuig breekt door de geluidsbarrière. Een vliegtuig moet Mach 1, oftewel 1235 km per uur bereiken, om door de geluidsbarrière te breken. Een Boeing 747 zal bijvoorbeeld niet harder dan Mach 0,85 of 900 km per uur vliegen. We zijn geneigd te denken dat er een knal ontstaat precies op het moment dat het vliegtuig Mach 1 bereikt, maar dit is onjuist. Die knal die wij op de grond horen is onze temporele waarneming van een continu effect. Jazeker, dat hoort u goed. Of dus eigenlijk juist niet. Een vliegtuig dat sneller dan Mach 1 vliegt in de aardse atmosfeer veroorzaakt een continue schokgolf. Zou u in staat zijn over land mee te reizen met dezelfde snelheid als het vliegtuig, dan zou u blootgesteld worden aan een continue knal. Of, nou ja, dat is in strikte zin geen knal meer, hè? Zoiets. Dit is waarschijnlijk niet wat u op de basisschool leerde over het doorbreken van de geluidsbarrière, als daar überhaupt al tijd aan werd besteed op uw basisschool. Hoe zit dit dan? Geluid plant zich in onze atmosfeer voort met een constante snelheid. Afhankelijk van de hoogte waarop u zich bevindt en de temperatuur, is dit ongeveer 1235 km per uur of 343 meter per seconde. Om precies diezelfde reden is uw afstand tot een blikseminslag in kilometers, het aantal seconden tussen flits en knal, gedeeld door 3. Een vliegtuig genereert geluid, dat zich dus ook in alle richtingen van het vliegtuig afbeweegt met precies die snelheid. Echter, het vliegtuig vliegt ook zelf in een bepaalde richting. Het geluid wat diezelfde kant op beweegt wordt dus ingehaald door het vliegtuig zelf. Een soort extreme versie van het bekende Doppler-effect. Aangezien geluid bestaat uit het in de tijd heen en weer gaan van atmosferische druk, krijgen we de situatie dat deze opeenvolgingen van over- en onderdruk steeds dichter op elkaar komen te liggen. Tot het punt dat ons vliegtuig Mach 1 overschrijdt. Dan worden al die drukpunten op elkaar gepakt en ontstaat er een schokgolf. Het geluid van deze schokgolf is veel harder dan het originele vliegtuiggeluid, maar het is nog wel steeds gebonden aan die geluidssnelheid. Zolang het vliegtuig sneller dan de geluidssnelheid, of Mach 1, vliegt, wordt dit pakket van overdruk als een kegel van geluid meegesleurd met het vliegtuig. Als deze kegel onze stationaire locatie op aarde passeert, horen we een knal, maar het is dus in werkelijkheid een continu geluid. De luidheid van de knal is direct proportioneel met de hoeveelheid opgebouwde druk, en die is weer een functie van de bouw van het vliegtuig. De hedendaagse vliegtuigen die Mach 1 overschrijden genereren een drukfront van tussen de 50 en 500 pascal. Dit is nog steeds een behoorlijke hoeveelheid herrie, maar een gemiddelde woning zal hierdoor geen schade ondervinden. De hardst waargenomen schokgolf die ontstond door een vliegtuig was ongeveer 7000 pascal. Als zoiets uw sfeervolle woonerf passeert, is de kans groot dat er ruiten sneuvelen. 7000 pascal is overigens niet de hoogst mogelijke door mensen gegenereerde schokgolf. Bij een thermonucleaire explosie kan een schokgolf van tientallen kilopascal ontstaan, waarbij woningen compleet van de kaart geveegd worden. Nu verleggen we onze discussie eindelijk van geluid naar licht. Zoals vaker dan u misschien lief is gezegd is in deze reeks columns, hebben fotonen zich te houden aan de lichtsnelheid. Deze is exact 299.792.458 meter per seconde. Exact omdat onze huidige SI-definitie van de meter gerelateerd is aan de lichtsnelheid en niet andersom. Echter, deze snelheid geldt alleen in een vacuüm. Licht in een medium zoals lucht of water zal afgeremd worden en minder snel propageren dan 299.792.458 meter per seconde. Als u Chinees-Indisch eten gaat halen en na het uitlezen van de Donald Duck uit de leesmap nog steeds uw vegetarische bami speciaal niet heeft ontvangen, kunt u eens met uw hoofd tegen het aquarium, dat stevast onderdeel is van het interieur van een Chinees-Indisch restaurant, leunen. Die grappige vertekening van het beeld in een aquarium ontstaat omdat licht in water maar met ongeveer 3/4 de lichtsnelheid propageert. De snelheid van elektromagnetische straling in een medium noemen we ook wel phase velocity of fasesnelheid. En deze is gelijk aan c gedeeld door n, waarbij c de exacte lichtsnelheid is en n de brekingsindex. It looks like you lost another one. Wanneer een lichtstraal door een medium zoals het water in het aquarium van het Chinees-Indische restaurant reist, dan worden neutrale deeltjes die de lichtstraal tegenkomt tijdelijk gepolariseerd. De lichtstraal staat hierbij wat energie af aan de deeltjes die deze ontmoet. Bij het terugvallen naar een neutrale staat wordt dit surplus aan energie in de vorm van zichtbaar licht afgestaan door deze deeltjes. En zo komt het dan dat een lichtstraal door een troebele bak water aan het einde minder fel schijnt dan aan het begin. Tot zover nog niks vreemds. Nu zijn er processen in de natuur waarbij deeltjes de fasesnelheid in een medium toch weten te overschrijden vanwege hun grote hoeveelheid kinetische energie. Dan kunt u denken aan peta-elektronvolt-fotonen of kosmische straling in de interstellaire ruimte. Tuurlijk. Zometeen zullen we zien waar deze deeltjes mogelijk vandaan komen. Ook op aarde komen we dit soort processen wel tegen, bijvoorbeeld de beta-deeltjes in kernfusiecentrales. In zo'n geval ontstaat dan in het medium, dat is water of lucht, een situatie die enigszins lijkt op het doorbreken van de geluidsbarrière. De fotonen die met een snelheid hoger dan c gedeeld door de brekingsindex door het medium reizen, zijn oorzaak van het ontstaan van een asymmetrisch polarisatieveld in het medium. Aangezien ook elektromagnetische straling een golfvormig verschijnsel is, ontstaat een speciaal soort licht waarbij overlappende golftoppen elkaar gaan versterken. Constructive interference noemen we dit. Dit verschijnsel heet Cherenkov-straling, soms ook wel Vavilov-Cherenkov-straling genoemd. Astronomen hebben een bijzondere interesse in dit verschijnsel en Cherenkov-straling met een oorzaak buiten onze aarde kan het beste worden waargenomen hoog in de atmosfeer, bijvoorbeeld in Daocheng County in China. Sinds april 2019 wordt hier naar onder andere Cherenkov-straling gekeken met zeer gevoelige sensoren. Astronomen kunnen wereldwijd gebruik maken van waarnemingen met dit observatorium in de zoektocht naar hoge energiefotonen en kosmische straling. Nu, 2 jaar nadat het Large High Altitude Air Shower Observatory in gebruik is genomen, hebben astronomen meer dan 530 fotonen van buiten onze aarde waargenomen met energieniveaus tot 1,4 peta-elektronvolt. Dat is het hoogste energieniveau ooit gemeten aan dergelijke fotonen. Het artikel hierover verscheen in mei van dit jaar in Nature met de titel Ultra High Energy Photons Up to 1.4 Peta Electron Volts from 12 Gamma Ray Galactic Sources. En de auteurs zijn Zhen Chao en meer collega's dan ik in 12 minuten op kan noemen. Vaste luisteraars van deze reeks columns van NTR Focus Wetenschap weten misschien wel dat ik een groot liefhebber ben van open source software. Leuk aan ons onderwerp van vandaag is dan ook dat u zelf kunt experimenteren met de waargenomen data van het LHAASO. Het Zwitserse CERN heeft een speciale website om u uit te leggen hoe u het programma Root voor dit doel kunt installeren. Wat nu heeft deze ontdekking te betekenen? De oorsprong van kosmische deeltjes met hoge energie is al decennia lang een open vraag in de astrofysica. Want weinig regio's van de Melkweg lijken in staat hoge energetische deeltjes te stimuleren tot de peta-electronvolt energieën die toch worden waargenomen. De titel van het artikel in kwestie zegt al dat de hoge energiefotonen afkomstig lijken te zijn uit 12 verschillende gamma-stralingsbronnen. Dit zijn plaatsen in ons heelal waar peta-electronvolt deeltjesversnellers in de natuur voorkomen. Dan kunt u denken aan processen die zo'n 100 maal krachtiger zijn dan wat we nu voor elkaar krijgen in 's werelds meest indrukwekkende deeltjesversneller, de Large Hadron Collider. Wat voor processen hebben we het dan over? De wetenschappers die de LHAASO gebruiken in hun zoektocht naar peta-electronvolt-fotonen zagen dat sommige van deze deeltjes afkomstig waren van de krabnevel. Deze nevel, ook wel bekend als M1, is een supernova-restant in ons sterrenbeeld de Stier. En een supernova is het dramatische einde van een ster. Nu kan ik als amateur-astronoom intuïtief wel inzien dat zo'n supernova hoogenergetische deeltjes het heelal inslingert, maar de LHAASO-onderzoekers vonden iets nog veel vreemders. Op 4600 lichtjaar van ons verwijderd vinden we de Cygnus Cocoon, een kraamkamer van jonge sterren in het sterrenbeeld Cygnus de Zwaan. Dit sterrenbeeld kunt u op een heldere avond in Nederland te allen tijden waarnemen. De Cygnus Cocoon ziet u helaas niet, aangezien deze afgedekt wordt door een interstellaire stofwolk. In de Cygnus Cocoon ontstaan die superhoge energiedeeltjes waarschijnlijk in het proces waarbij nieuwe sterren geboren worden. Volgens astronoom Felix Aharonian is de score nu 1-0 ten gunste van jonge sterren versus dode sterren in de zoektocht naar de bron van peta-electronvolt deeltjes. Met deze nieuwe inzichten kunnen we meer te weten komen over de sterevolutie in ons heelal. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en ik hoop dat iedereen die dit luistert gaat leven als stadsastronaut. Bijvoorbeeld door nachtwandelingen te maken of door mijn boek te lezen. In lichtjaren heeft niemand haast. En als je vragen hebt over de ruimte, mail dan naar henszimmerman@gmail.com. Tot de volgende keer. Sanctuary, new music op verzoek van Hans Zimmerman was dat. Het is 4:00, Wouter Balgemoed met het NMS Journaal. Frankrijk werkt voorlopig niet meer samen met het leger van Mali na de staatsgreep die daar vorige week werd gepleegd. De Fransen zetten daarmee kolonel Goïta onder druk om een burgerregering te vormen in het Afrikaanse land. Hij werd na de staatsgreep benoemd tot interim-president. Het Franse leger blijft wel in Mali, waar het sinds 2013 islamitische extremisten bestrijdt. President Macron denkt er wel over de troepen terug te trekken, omdat de terreur volgens hem niet goed kan worden bestreden zonder een stabiele en legitieme Malinese regering. In Rotterdam is een jongen van 16 op straat neergestoken. Agenten vonden hem aan het begin van de avond. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Bij een metrostation in de buurt zijn twee minderjarige verdachten opgepakt. Een jongen van 14 en een van 15. De aanleiding voor het steekincident is nog onduidelijk. In een interview op de Wit-Russische staatstelevisie heeft de uit een vliegtuig gehaalde journalist Roman Protasevich uitspraken gedaan die haak staan op zijn verleden als activist. Zo zei hij president Lukashenko te respecteren en ook beschuldigde hij kopstukken van de oppositie van samenzwering tegen de staat. Hoogstwaarschijnlijk kwam het interview onder druk tot stand. Het EK voetbal onder de 21 jaar is voorbij voor Jong Oranje. Nederland verloor in de halve finale met 1-2 van Duitsland. Het eerste doelpunt van de Duitsers viel al na 29 seconden. En 7 minuten later lag de bal in het Hongaarse stadion opnieuw in het Nederlandse doel. In de 67ste minuut wist Per Schuurs nog een doelpunt voor Jong Oranje te maken. Duitsland speelt de finale van het EK onder 21 zondag tegen Portugal. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of 14. Overdag breekt de zon goed door, bij 19 graden op de Wadden tot zo'n 24 in de rest van het land. Het voelt broeierig aan, met in het zuiden later ook kans op onweer. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadaai. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 4 juni en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur kan je hiermee praten over het nieuws. En dat kan via 0800 1121 of via de Radio 1-app. Straks gaan we het hebben over Sievert van Linde en zijn miljoenen. Maar eerst nog even ander nieuws. Vandaag begint het Oeigoeren-tribunaal zijn onderzoek naar de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in de Chinese regio Xinjiang. Het tribunaal hoopt met dit onderzoek meer internationale druk uit te kunnen oefenen op China. En verder voeren vandaag het COC en de jongerentak van D66 actie bij het Binnenhof tegen homogenezing. Ze zijn teleurgesteld dat het kabinet een verbod hierop heeft uitgesteld. En voor mocht je denken, opa en oma gaan vandaag oppassen. Het is vandaag Nationale Opa en Oma Dag, dus reden om ze extra in het zonnetje te zetten. Straks het 2e uur gaan we het hebben over of je een leugentje op je cv mag plaatsen. Vind je dat oké of niet? En heb je het misschien zelf gedaan? Maar eerst nog even over de 9 miljoen euro winst op mondkapjes. Ja, we gaan het hebben over Sievert van Linden en zijn miljoenen. Van Linden, die onder andere CDA-lid is en ex-ambtenaar bij de gemeente Amsterdam, leverde mondkapjes aan het ministerie van Volksgezondheid en maakte daarbij 9 miljoen euro winst. Van Linden ligt onder vuur omdat hij deed alsof hij zonder winstoogmerk de mondkapjes heeft geleverd aan de overheid. Of om zijn woorden te gebruiken, hij deed het allemaal om niet. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Vorig jaar was hij nog te gast bij Op1 om te vertellen hoe hij in de wereld van de mondkapjes belandde. Waarschijnlijk denk je, hoe kom je daarin verzeild? Dat denk ik soms ook wel eens. Ik werk als toezichthouder in de zorg en daar zag ik eigenlijk dat het misging. Eind februari, begin maart, toen corona begon. En zag ik eigenlijk dat in verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen, thuiszorg, de organisatie waarin wij werken, dat daar gewoon medewerkers besmet raakten en ook patiënten en dat er gewoon geen spullen waren. En het gekke was, ik had in mijn netwerk ondernemers en die zeiden, in China ligt de pakhuizen vol. Want hier is net geweest en de Chinezen wel eens een dollar lopen produceren, maar ook importeren, ook uit Nederland overigens. Als je wil hebben, dan stuur me via PayPal maar wat geld en ik ga het wel voor je regelen. En dan krijg je ze. Ja, en dat was een beetje het begin. En op een gegeven moment dacht ik, oké, dit kan wat groter. En toen zag ik met name dat die ziekenhuiszorg, die hebben natuurlijk inkopers. ja, de bejaardenhuis om de hoek, die heeft dat niet. Die kan niet zomaar in China inkopen. Dus toen dacht ik, oké, dan ga ik gewoon alle grote Nederlandse bedrijven bellen die dit kunnen. Die magazijnen hebben, die op vliegvelden in China actief zijn, die fabrieken kennen. De KLM met haar vliegtuigen, die stonden toch stil. Coolblue, die heeft ook nog een pakhuis waar ze wat pakketjes mee kunnen bezorgen.